A Joker című filmről fogunk beszélni, ami nekem csodálatos meglepetés volt, mert ez egy igazi filmdráma. Egy olyasfajta film, amilyen film ma már igazán nincsen. Ugye azt érzem, hogy Hollywood kinőtte, vagy kiöregedett, vagy kizuhant abból a film zsánerből, ami ezt a filmet így hordozza, vagy leírja. Én egy képregény gagyit vártam, amikor beültem arra, hogy Joker. És elképzelésem nem volt arról, hogy ebben a képregény tematikában, vagy ebben a képregény mitológiában beilleszthető még a szó hagyományos értelmében vett igazi filmdráma Hollywood legszebb napjaiból. Így kvázi beemelve. Most mit tudunk Jokerről, vagy mit tud mindenki, jóformán mindenki Jokerről, erről a képregény karakterről? A bohóc, aki röhög és gyilkol. És hogyha valaki nekem azt mondta volna a film, mielőtt beültem erre a filmre, hogy a bohóc röhögni és gyilkolni fog, és nekem a hátamon futkosni fog a hideg, és igazi katarzist fogok érezni attól, hogy a bohóc röhög és gyilkol, akkor azt mondtam volna, hogy hagyjál békén a hülyeségeddel. Nevetséges. Még hogy katarzist. Még hogy a hülye gagyi bohócnak a röhögésétől, meg a gyilkolásától. És végignéztem a filmet, és a film végén a bohóc röhögött, gyilkolt, és jött a katarzis. És elképzelni nem tudtam, hogy ez lehetséges lesz. Na hát nekem is egy különleges élmény volt, tehát másnap rögtön fölhívtam a Robit, hogy még mindig a hatás alatt vagyok. Én nem is tudom... A tehát, Robinak? Lófaszt Jokernek, és kb. 2 éve látok ilyen filmet, ami nekem ilyen katartikus. Most ebben az évben láttam 2, a Jack házát, meg ezt. És úgy átgondoltam, hogy kurva érdekes ennek a Batman filmeknek az evolúciója. Tehát visszagondoltam, talán 50-es vagy 60-as években volt az első Batman film, Batman és Robin, ami még ilyen nagyon ilyen gyerekes képregényfilm volt. Aztán a Tim Burton az rátett egy kis artisztikus mázat az egészre, tehát ott voltak pici kis ilyen, tehát azok a szürreális díszletek, meg a színészek, meg az a komédia, de van egy saját stílusa. Azért figyelj, a Gitchnek is vannak egy sajátságos, a Gitchet használja, mit tudom én, sok rendező használja. Aztán jött a Nolan, és ugye ezzel a sötét lovaggal, ezzel a komor, rendhagyó Batmannel, és aztán jött a Joker. Próbált realisztikus Batman-t csinálni a Nolan. Jött a Joker, és gyakorlatilag a következő történt, átlépett a művészfilm kategóriába, mert még a Nolan filmjei azok valahol, hogy mondjam, nagyon magas szintű kalandfilmek, de mégis a kalandfilmek, átlépett kvázi a művészfilm kategóriájába, és azzal a vágással, hogy át is lépett, egybe lemészárolta, és kivégezte az egész Batman univerzumot. Tehát ez a film szerintem a Batman univerzumnak a kivégzése. Leszámolás a Batmannel. De úgy érzed, erről hogy elértéktelenítette az összes eddigi filmet azzal, hogy ilyen jó? Nem, szerintem nem, hanem figyelj, én nem tudom elképzelni, hogy ezek után komolyan valaki Batman filmet nem csinál. Az a kérdés, hogy ki lesz Batman, tehát ehhez a Jokerhez, akit itt láttunk, milyen Batman tartozik. Nekem az a gyanúm, hogy az ehhez a Jokerhez tartozó Batman az egy milliárdos playboy, amelyik bekokainozik, és éjszakánként hajléktalanokat gyújt fel benzinnel. Ehhez a Jokerhez. Ez a Jokerhez, az a Batman tartozik. Igen, most nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt a Batman majd leforgatják. Tehát jó eséllyel az lesz, hogy ez a Batman tartozik, de ezt a Batmant inkább nem forgatják le, hanem tudomásul veszik, hogy hát ez a zsáner, ez itt most kimerült. Abszolút. Egyébként még csak annyit a Robi az előzőekhez, hogy visszatért, talán nem véletlen, hogy a 70-es, 80-as években játszódik a film, és visszatért az amerikai filmdráma oda, ahol abban az időben volt, érted? Milyen filmek kaptak Oscart, érted? Éjféli Cowboy. Nekem milyen filmek jutottak eszembe, érted? Aztán majd nyilván beszélünk, ami konkrétan eszünkbe jut a izi film, a Taxisofőr, meg ezek. Igen. Na mindegy, csak már szegény ellenpont. Mert hogy ez a jó, a rossz és a nézhetetlen ezúttal Fammal, Ellenponttal, Puzsér Robival és Oszival. Szóval... ennyien ülünk itt. Én azt gondolom, hogy itt két filmből lett ez a film összegyúrva, és ez nem hogy nem titok, hanem a maga a rendező is, ez a Todd Phillips, akinek a filmjei korábban, hát egyáltalán nem hajaztak erre a zsánerre, hanem ezeket a fingós, szarós, kifejezetten testi humor. A Limitless nem volt egy rossz sci-fi, de hogy a Másnaposoknak az Másnaposok alkotója. Trilógia. Ami, mindenki mondja, hogy milyen jó film, de tud, úgy jó film az, mint az Üvegtigris se, hogy van benne 7 jó poén, és azt összekeverjük azzal, hogy jó filmet láttunk. Szóval, hogy a csávó az készített egy olyan filmet, aminek tulajdonképpen volt két nagyon erős filmes elődje, vagy két filmes nyersanyaga. Az egyik az a taxisofőr, ahogy említetted, a másik az a komédia királya. És tulajdonképpen a taxisofőrből meg a komédia királyából lett összegyúrva ez a cselekmény, ez a Joker film, és ugye a komédia királyát is, meg a taxisofőrt is egyrészt Martin Scorsese rendezte, másrészt Robert De Niro a címszereplője mindkettőnek. A Todd Phillips pedig jelezni is akarta, hogy ezek az előzmények, ezek a kulturális előzmények, ezek erre az ívre illeszti rá a saját alkotását, és úgy gondolom, hogy a talk show host a Jokerben, aki ez a Murray Franklin, ez nem véletlenül a Robert De Niro, mert a rendező ezzel akart tisztelegni a Robert De Niro által reprezentált előzményeknek. Hogyha belegondolsz abba, hogy a 80-as évek elején készült komédia királya címszereplője, ott a Rupert Pupkin a film végén befut, és ünnepel sztárrá, stand-up komikussá válik. Na hát, azt lehet mondani, hogy ez a karrier ott elkezdődik, és itt a Joker című film végén bevégződik. Pont ezt mondtam a Robinak, hogy a Robert De Niro a Jokerbe az a csávó, pontosan az, hogy mi történt a komédia királyában befutott, média által, meg az emberrablás által befutott ilyen szemétládával 10 vagy 15 évvel később. Tehát ez ugyanaz a figura. Tehát annak a figurának a karrierének a hát vége. A vége. De közben az idő meg ugyanaz. Tehát nem tudom, hogy mikori film a komédia királya, de ez a taxisofőrrel együtt ilyen 77 és 81 közöttiek, gondolom, mind a ketten. És ez meg 81-ben játszódik. Igen, 81-ben játszódik, de a figurának a története az más idősíkon zajlik. Világos, világos, persze. Én egyébként azt gondolom, hogy egy 5-10 év múlva azért nem lesz akkora film ez a Joker. Tehát szerintem itt az, hogy ezt a Jokert, ezt most mindenki egy ekkora katarzisnak éli meg, ebben azért nagyon sok szerencsés, úgy tetszik, véletlen játszik egybe, azért egyrészt látni kell, hogy magának a Joker filmnek a megszületése, amikor ugye a Todd Phillips azzal nyit, hogy elmondja, hogy azért orientálódott a Joker filmre, meg azért hagyta ott a Másnaposok típusú komédiákat, mert hogy a politikai korrektség kinyírta a komédiát. Nem lehet vicces filmet csinálni, mert nyilván valakinek az érzékenységét sérteni fogja, és erre ugye egyből a kultúrharc egekbe csap a tengeren túlon, tehát miközben a Joker filmet ünnepli a kritika Európában, talán a Velencei Filmfesztivált meg is nyeri, eközben Amerikában így a legdurvább zúzás megy, és republikánusok, demokraták, fegyverpártiak, fegyverellenesek szállnak szembe egymással, mondván, hogy ez a film ez erőszakra úszít, a fegyverviselés támogatja, és egyébként is, hogy képzeli a Todd Phillips, hogy ilyeneket mond, a balliberális világnak a véleményformáló fórumai azok a lehető legkeményebb kritikákkal, leglehúzóbb kritikákkal fogadják a filmet. Nagyon érdekes, pont megnéztem, mielőtt indultam, hogy az IMDb-n, a közönség szavazaton 8,9 a film, a Joker, a Metascore-on, ugye, ami a kritikáknak az összesítése, meg 5,9 ugyanez a szám. És ez már úgy van, hogy például, mit tudom én, a Guardian-ben már volt egy 5-ből 2 csillagot kapó kritika, és aztán most kihoztak egy 5-ből 4 kapót, mert olyan méretű volt a felháborodás. Tehát, már a Guardiannek a presztízsét rontotta. Már a Joker erősebb brand volt, mint a Guardian, és már a Guardian brandet féltették a Joker brandtől. De a CNN, tehát hogy mondjam, és tehát ilyen erős aktuál politikai üzenetet azért nagyon-nagyon ritkán kap film. Tehát legutóbb, amikor ennyire meg akartak gyilkolni egy filmet, az a Krisztus utolsó megkísértése volt talán, amikor a katolikus egyház játszotta el ugyanazt az értetlen sznobőrültet, amit most az USA bal liberális elítje, mondván, hogy ez egy krisztusgyalázás, ez egy felháborító, elfogadhatatlan obszénmű, meg sem szabad nézni. Most valami hasonló történik meg 30 évvel később. Tehát... Ez kurva igazságtalan, mert egy szem ilyen revolver van az egész filmben, tehát a mint fegyver promóció, és hárman halnak meg. És miközben hárman meghalnak, egy olyan forradalmat öten? Négyen. Öten. Ja, bocs. Öten, mert a három bankár, a társa, a társa és a végén a komikus. És valószínűleg a szomszéd nő a gyerek. Nem. Nem tudom eldönteni, hogy mi lett. Nyilatkozott az operatőr, nem. Viszont a pszichiáter nő. Nem volt ott a kamerával? Vagy, nem, hanem hogy ez nem volt az ő... Nem a koncepció része, viszont a pszichiáter nő a végén a hatodik. Valószínű. És akkor tényleg a hetedik, te magad légy. Szóval, hogy... Még így is azt kell mondanom, hogy ekkora tömeget mozgósító forradalom, még ha véletlen is, ilyen kevés áldozattal még nem ment végbe. És olyan forradalom, ahol nulla áldozat volt, ott meg forgás nem lett belőle. Tehát, hogy lehet, hogy erőszakos, de minimális erőszak és emberáldozat árán egy ilyen tömegek ébredése, amit elér. Igen. Elér, hát ami történik belőle. Igen, de az őrjöngés alig, ha nem annak szól, hogy a Jokert eddig minden rendező, meg minden feldolgozás pszichopataként ábrázolta. Mm-hmm. A Joker pszichopata volt, és ehhez ez egy közmegegyezés volt, hogy ehhez kétség nem fér, hogy a Joker röhög, gyilkol, ez a bohóc, tudod, ez ebből semmi más nem jöhet ki, mint hogy pszichopata. És a helyzet az, hogy ez a Joker, ez a Todd Phillips Jokere, a Joaquin Phoenix Jokere nem pszichopata. Skizofrén. Ez még csak nem skizofrén. Ez a kisember, akinek egy ponton elege lesz, és fölmondja a társadalmi alkut. Azért meg bizonyára meg lehet nevezni egy ilyen 2-3-5 tünet együttest, tehát aki azon kívül, hogy képzelt események van egy, igen, van egy sérülékeny, instabil belső világa, az biztos. De hogy nem arról van szó, hogy a hangok mondják neki, hogy gyilkoljon. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő nem úgy skizofrén gyilkos, vagy nem úgy, tehát nem, szó nincsen erről. Itt egyszerűen arról van szó... meg mániái vannak, hogy, látja magát olyan helyzetekben, ami meg sem történik, időnként valóságnak él, igen, meg de nem biztos, hogy nem tudjuk, hogy mennyire... Feldobják, hogy az anyja narcisztikus, személyiségzavaros, de nem örökölhette, mert ő nem az anyja. De nem tudjuk, terhelve van a környezetében különböző lelki. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem skizofrén, vagy hogyha ő skizofrén, akkor a Rupert Pupkin is skizofrén a Komédia királyában. Láttuk, a Komédiai királyában ugyanezzel az eszközzel él a Martin Scorsese, elképzelt jelenetek megelevenednek, amiket a belső kis világában a hős elképzel, a vágy képzetei, azok megjelennek a vásznon, ettől még nem szükségszerűen skizofrén, mindannyian elképzelünk olyan helyzeteket, amelyeket idealizálunk, amelyekben szeretnénk lenni, és utána ezek a filmvásznon erős kontrasztba tudnak kerülni a valósággal. Tehát a hősünk elképzeli azt, hogy hogyan néz neki a talk show-ban az ő jelenése. Világos. És aztán megnézzük, hogy hogyan jelenik a talkshow-ban. De nem nagyon él ezzel a filmes eszközzel, szerintem minimum a feléig a filmnek, hogy te valóságként látod az ő képzelgését, és utána rájössz, hogy akkor csak behalúzta. Tehát randizik a csajjal, ott ül mellette a kórházban. Úgy voltam vele, hogy micsoda angyal talált magának, aki így alig ismeri, de fogja a kezét, amikor az anyukája kórházba kerül, és aztán így levágott, hogy az így teljesen ott sem volt az a sztori. És lehet, hogyha még egyszer megnéznénk, és ez az eleje óta történik, akkor van még benne 2-3 ilyen kis befűzött szál. Visszatérve a pszichopatához, a Jack Napier, az a, akit a 1989-es. Az tényleg pszichopata volt. Az egy kegyetlen bűnöző volt így azelőtt van. Is, hogy a saját főnöke ellen lázadt volna, meg a Batman bedobálta volna holmi savba spondját rá. De ez a fickó, ez egy tanult viselkedést vesz fel. Tehát vele a kegyetlen környezet, a neveltetése, a titkolt örökbefogadása, az anyjának ez a mindennél erősebb kontrollja, és a munkai igazságtalanság, meg a bohócnak járó bullying az, ami ezt kihozza belőle. Ettől is zseniális, hogy soha senkinek eszébe nem jutott az, hogy neki a foglalkozása a bohóc. Tehát, hogy szó nincsen arról, hogy megőrül, és akkor felveszi a bohóc gúnyát, és elkezd gyilkolni, mert ő lesz a bohóc, és ezt kitalálja magának. És nem, a bohócnak ugye van a horrorfilmekben az, meg máshol is a bohócnak van egy ilyen rémisztő, mint a babának. Tudjátok, a baba, meg a bohóc. Ez vagy a két figura, amitől az embernek ijesztő. A háta, én vagyok Jackie, akarsz velem játszani? Szóval ismerjük ezeket a figurákat, érted? És hogy azt én is azt hittem a Jokerről mindig, hogy attól bohóc, mert a bohóc az egy rém alak a kultúránkba. Az egy rém alak a horror világba, a horror világ egyetembe. Meg a röhögés, hogy eddig mindenki feldolgozása a Jokernek azt jelezte, hogy a Joker, amikor röhög, nagyon is tisztában van azzal, hogy a rémségeken röhög, és a pszichopátiájának az élményét mélyíti el az, hogy röhög azon, ami sírni való, vagy megrémülni való, vagy leginkább visszaborzadni való, vagy leginkább sitrevágni való. De ő röhög rajta, mert hát pszichopata. De hát itt az ő neurotikus, és az ő neurotikus kényszer röhögése az, amit hallunk. Valójában minden érzelmi megrázkodtatásra röhögéssel reagál. De szociális kihívás helyzetekben, amikor nem tudja, hogy kell reagálni, bókot fogadni, szégyelni magadat, bocsánatot kérni, tudod, vagy intim meg amikor, helyzetbe kerülni meg valakivel, egy röhögés rángatja ki onnan. Meg amikor a társadalom az ő belső idealisztikus világát, amiben mindenhez jó pofát kell vágni, mert az anyja ezt tanította neki, ahol mindig mosolyogni kell, az így a ilyen pusztítóan erős kontrasztba kerül a valóság kegyetlenségével, és kvázi összeomlik az élethazugsága lépten nyomon a cselekmény során számos alkalommal. A hősünknek ott nem marad más, csak a kényszeredett röhögés. És ahogy röhög a Joaquin Phoenix, az valami elképesztően erős, mert érezzük, hogy ebben nemhogy kedélyesség nincs, nemhogy jó kedv nincs benne, hanem ez a mániákus röhögés, ami tulajdonképpen olyan, mint egy tikkelés. Igen, igen, igen. Kényszeredett röhögés. Az is borzongató. De ami igazán döbbenetes, hogy a hős, ez valójában a társadalom hazugsága egy ponton a hősünket a saját élet keretei közül kilöki. És ő kizuhan a társadalmi szerepből. És hát ott eleve 2-3 szálon függött összesen, és így sorra veszti el az anya igazságát, a munkahelyét, meg általában nincsenek olyan szociális kapcsolatai, amibe kapaszkodhatna, hiszen egy full outsider röhögnek rajta a háta mögött. Tehát hova essen? Na igen, és ugye a Joker az, a bűnöző, nagyon kevés olyan bűnöző van, és eddig is már azért volt már a Christopher Nolan elkezdte a gangster Jokernek, a Tim Burton féle gangster Jokernek a figuráját eltolni afelé a Joker felé, aki tudod, nem akarja megúszni a saját bűntényeit. Tehát ő, ugye, mivel hogy a Joker kívül áll, ugye, honnan veszi a mitológia ezt a Jokert? Ez valójában a tarónak az alapja, aminek nincs helye a nagy arkánumban, és nincs helye a kis arkánumban sem, ezért aztán mindkettőbe beletartozik. Tehát a nagy arkánumban is van, ő a bolond. A nullás tarulap. Igen, a nullás tarulap, amelyik ott van a römi pakliban is, mert az ugye maga a Joker, és ott van a nagy arkánumban is, mint a bolond. Ez a két világpolgára, de valójában egyiké sem, kizuhant a nagy arkánumból, és kizuhant a kis arkánumból is, és a kettő között van, kvázi szuperpozícióban a kettő közt. És ez a Joker figura mostanra érkezett meg oda, hogy ő gyilkol, de nem azért gyilkol, mert a gyilkolás által akar bármit is, vagy el akar érni bármit is. Még csak pátosza sincs a saját gyilkosságának, hanem egyszerűen csak megtörténik. Megtörténik, a Joker gyilkosságai megtörténnek, mint az időjárás, és a Joker nem menekül az igazságszolgáltatás elől, és nem menekül a számonkérés elől, hanem készen áll arra, hogy elkapják, és amikor elkapják, akkor sem tudnak vele mit kezdeni. Nem lehet bíróság elé állítani, nem lehet elítélni, nem lehet villamos székbe ültetni, mert őrült. Ennek megfelelően az elmegyógyintézetbe kerül, ahol hát tovább gyilkol, és továbbra sem lehet számon kérni rajta, mert hát ő a Joker. Amit az ellenpont elmondott, ez a filmmel kapcsolatos ellenállás, amit én nyilván nem tapasztaltam, mert nem olvastam utána, viszont ha ez ennyire hisztérikus... Meg Magyarországon élsz. Azért. Hogy nem lehet, hogy ennek az is az oka, hogy egy olyan helyzetbe kreáltam meg a Jokert, ahol kénytelen vagy empatizálni vele és megérteni, hogy mi történik. Tehát, hogy innentől kezdve lehet, hogy gonosz, de a film szempontjából a idézőben az azonosulandó. Ez még csak nem is gonosz. Nem gonosz. Nem gonosz, és azt hiszem, hogy ezt nem bírja a liberális kurzus feldolgozni, hogy itt van egy gyilkos, amelyik gyilkol, és a rendező nem ítéli el, és a dramaturgia nem ítéli el, és a néző nem ítéli el, és nem a Joker fölött ítélkezünk, hanem a rettenetes elcseszett Gotham City fölött ítélkezünk, és ez valahogy elfogadhatatlan. Tehát ez az ő igazságérzetüket egyszerűen nem hagyja. Jó, tehát egyfelől... Miért nem csinálták ugyanezt akkor? Ugyanezt csak 60 epizód alatt. Ez egyfelől a hópihe nemzedék, a Safe Space-nek a nemzedéke, tehát beletartozik. Nekem van még egy durvább megoldásom. Egy jó kis famos konteóm, érted? Olvastam egy halom kritikát, és sehol nem jött elő. Végül is ez a Margaret Thatcher és a Reagan-féle korszak. És szerintem átüt a szociális háló leépítése, a gazdag gecik, tudod, ez a republikánus típusú, a Tom Wayne, a Batman apja, az nem az a jóságos, ami a Nolan filmeken, aki a szegényeknek kórházat épít, meg iskolát, hanem ez a hazug amerikai republikánus politikus, de az a tipikus, még úgyis választották a figurát, érted? Eredetileg az Alec Baldwin játszotta volna, az még jobb lett volna, tehát érted? És ez a halál a gazdagokra, stb. És átjön ez egy anarchista szinten ez a neoliberális ellenesség. Sőt, hát még úgy fogalmaz, hogy a csórók, a szegények, azok bohócok. És itt a Joker, ez a nem vitték Joker magára semmire, ismer. Nem vitték, nem vitték semmire, annyit semmire, is ér, Lázár Jánosok. Igen. Tehát van egy ilyen vonulata, és hogyha ezt nyugaton a balliberális oldal támadja, akkor végül is a balliberális oldal reakciósabb, mint a Trumpék oldala. Hagyományos baloldali szempontból. Ami, ha belegondolsz, igen, nagyon groteszk. Igen, de közben meg mit állít a film? Azt, hogy a szegényeknek a zászlóvivője az egy őrült gyilkos. Hát ugye ez így azonosulhatatlanná teszi a gazdagokat is, a szegényeket is. Egész Gothamnek a pokorra kell szállnia. Az igazság az, hogy eddig az összes Batman film, az egész mitológia bármelyik eleme, bármit láttunk, mindegyik felülnézetből mutatta Gotham City-t. Most láttuk meg először alulnézetből. És ez a nézőpont rögtön a Joker nézőpontja. Tehát eddig nem láttuk azt, hogy a a Jokernek, meg a Joker figurájának mi adhat mélységet, meg mi adhat legitimitást, mi adhat hitelt. Mert amikor a Bruce Wayne világát láttuk, annak az árnyékát soha nem láttuk, annak a következményeit soha nem láttuk. A Bruce Wayne üzemeiben dolgozó gyári munkások életét soha nem láttuk. Hát most megmutatja, és már is meglátjuk azt, hogy a Bruce Wayne életmódja hogyan termeli ki Jokert, hogy valójában a Batman kütyüjeinek az árát hogyan fizeti meg az alsó néposztály. Én pont ezt akartam mondani, hogy a Batman kütyüjei és milyen ellenpontja azok az ócska tévék ott a máló vakolatú szobába, érted? Tehát egyik oldal a Batman kütyé, a másik oldal az a fekete-fehér, a 70-es, 80-as évek, villogó neonfények, igen, igen. De nagyon szépen befűzik, hogy nem hogy a gyárban dolgozó munkás, hanem a tévképzetekkel terhelt, kizsákmányolt házvezetőnő, vagy Dada, ugye, aki az anyja. Hogy konkrétan a család közelében dolgozott, hogy nagyon kurva jól megérkezik az eredeti Batman mozis gyilkossághoz a vége. De érted, nem volt nektek bizarr, hogy más szempontból látni a Batman apját, ugye, aztán a komornyik, hát a komornyik az egy tipikus lakály, undoki, az Alfred, érted? Akit hát mindig is... aki ilyen kedves, öreg, jaj, hát aki mindig is az azonosulási pont volt a számunkra. És nem, itt aztán kurvára nem azonosulsz nagyon vele, nem. Érted? Na jó, de nem azonosulsz vele, mert hogy ő valójában a Wayne családhoz lojális. Persze, világos. Ezért mondtam, hogy ez lemészárlása, vagy leszámolása a Batman univerzummal. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután csinál-e valaki Batman filmet, és az milyen lesz. Egyébként, amit te mondtál, olyan lenne az a Batman, mint akiket agyonlőtt a metróba. Nem? Tehát oda tartoz, olyasmi az a Batman. Persze, jó, drága, elit egyetem, elithes tartozás, fekete csokornyak, kendős partik. És... lemennek szórakozni a metróba, érted? És ez létezik, tehát hogy már olyan szinten, hogy a Deák tér környékén mulatoznak fiatalok azzal, hogy egyedül flangáló csöveseket vernek. Tehát, hogy ez a fajta szórakozás, ez a mechanikus narancsos bulika, ez nem egy Gotham City vagy New York specifikált. Világos, csak a mechanikus valami. Narancsba ott az Alexék ugyanolyan prolik voltak. Tehát az nem érted. Szerintem ehhez nyugodtan tartozhat egyébként a Nolan féle Batman, mert itt valójában arról van szó, hogy a Joker is kilép a rendszerből, és fel akarja gyújtani az egészet, Batman is azt mondja, hogy a rendszer nem működik, és meg akarja menteni az egészet. Mégis. Tehát azt gondolom, hogy az egyik a... Egyébként, hogy miért népszerű a film, akkor még visszatérek az eredeti gondolatomhoz. A másik dolog, meg szerintem, hogy nagyon erős reflektálás, meg mindannyian érezzük azt, amikor, mert mit látunk a Joker drámája mögött, mi történik Gotham City-ben. Valójában az történik, hogy van egy marxista forradalom, van egy iszonyatos... forradalomnak nevezném. Semmi ideológia nincs mögötte. Szegények, akik egyenlőséget, pénzt akarnak, irritálja őket a gazdagoknak a töménytelen pénze és jóléte, és nyilván meg látjuk... Meg az arroganciája, és nyilván látjuk a leépülő szociális rendszert, ami megadja ennek az óriás patkányokat az utcán, a közszolgáltatásokat, amik már nem működnek egyik oldalról, másik oldalról meglátjuk a meritokráciának a képviselőjét, ugye a polgármestert, a Bruce Wayne-nek az apját, aki meg tényleg, szerintem egyébként ez is rossz pontja a filmnek, mert én azt gondolom, hogy sokkal erősebb lett volna a film, hogyha mind a két álláspontot átélhetővé teszi. Tehát, hogyha az a Wayne az úgy lép fel, hogy amikor elmondja a beszédét arról, hogy ez egy olyan ország, ez egy olyan világ, ahol mindenki, aki dolgozik, aki akar egyről a kettőre jutni, aki Orbán Viktor nemzetvezetőnek megfogadja rendesen a tanácsait, és normális szexuális életet él, meg rendes vállalkozásba kezd, az igenis boldogulni fog, az jó ember lesz, hogy érezzük, hogy ebben van igazság, majd látjuk a másik oldalán a marxista forradalomnak is az igazságát, mert valójában egyiket se látjuk, szerintem ez egyébként ez egy gyenge pontja a filmnek, és ami nagyon érdekes, és ami szerintem ez rezonál az emberek, hogy a politikai helyzet, meg a társadalmi helyzet pont az, mint amit most látunk, hogy ilyen polarizált szekták állnak egymással szembe, akik nem akarnak egymással beszélni, nem akarnak egymással vitatkozni, maximum sértegetni akarják egymást, hogy te bohóc vagy, hogy te ilyen-olyan mocsok vagy, vagy éppen börtönbe küldünk, vagy megölünk téged, és a Joker egyébként egy ilyen halál logikus megfejtés erre a helyzetre, amit szerintem mindannyian érzünk, hogy amikor ilyen módon polarizálódik egy társadalom, ilyen módon mennek szembe egymással azok az emberek, akiknek együtt kéne működnie, mert együtt élnek ebben az országban, vagy ezekben az országban, vagy ezekben a városokban, és nem képesek, nem hajlandóak, akkor mi történik? Megjelenik a pusztításnak a démona, és az teljesen mindegy, hogy Saint-Just, vagy Stalin, vagy Pol Pot, egész egyszerűen megjelenik Joker, aki már élvezi meg, élményt lel abban, hogy így látja égni ezt az egész szart, és így én nekem napi szinten élmény, és ez Magyarország, ahol egyébként szerintem még így visszafogott abba a szituáció, mint mondjuk Amerikában, napi szintű élmény azt így látni, olvasni mindenhol, hogy ezek ne maradjanak ennél már minden jobb, hogy ezek pusztuljanak, nehogy visszajöjjenek, mert az csak a legrosszabb lehet, és azt gondolom, hogy amikor beülünk ebbre a mozira, azért van ilyen delejes, meg erős hatása, és még van egy-két dolog, amit elmondok, hogy szerintem miért, mert egész egyszerűen így a saját világunkat látjunk magunk előtt, és azt, hogy ennek így nem feltétlenül az a következménye, hogy majd jön a Gandhi, a nagy egyesítő, aki meghallgatja ezt az oldalt, meg azt az oldalt, és így megmondja a jó kompromisszumot, hanem itt tényleg fenyeget a Joker. Tényleg fenyeget, hogy eljön ez a figura. Nekem egyébként most lehet, hogy lenéztek, de kifejezetten ilyen hátborzongatóan katar, tehát amit katarzis volt, amikor az autón fölállt, és így kihúzta, ezért vérzett a szája, és azt a klasszikus, ezért Joker, ezért én ott ilyen katarzist éreztem. De milyen értelemben? Úgy volt megcsinálva. De milyen értelemben katarzis? Egyszerűen jó érzés a filmnek a végébe belefutni, vagy igen. Aha, örülsz, ja, hogy ja, ja, pusztuljon ez a mocsok világ. Pusztuljon ez a mocsok világ. Igen. Én azt éreztem, ugye behelyezik őt egy ilyen géz erőségű szociális hálóba ezzel a alulképzett pszichológus nővel abban a rendetlen szobában. Ugye ez egy valamilyen kormányprogramból van pénz erre a szarra. Aztán azt is megmondják. Hát de várjál, most mesélt a Zovi barátom, hogy a Snowden-t elköltöztette a CIA Hawaii-ra, és volt ilyen relokációs büdzsé, ugye? Hogy az ő irodai vagy a otthoni szarjait összepakolják, és elviszik. És az ilyen összeszart kanapéját, meg foltos mindent, tudod, több ezer dollárért odavitték, mert egyszerűen úgy van a policy, hogy ott helyben ő nem vehet magának az IKEA-ban tized annyiért egy olyat, mert ez így van kitalálva. És tudod, nem gondolkodik a rendszer, hanem ez a szabály. Ugyanígy valaki 5 évre létre tudott hozni egy ilyen programot, hogy TB alapon kezelik és recepttel látják el ezeket a sérült embereket, aztán egyszer csak lejárt az 5 éves program, az a párt, aki az előző parlamentben ezt nagy nehezen átvitte, az már ugye nem ért el az 1%-ot, meg a 2%-ot, már nincs sehol, úgyhogy visszlát, és szépen elfogy a gyógyszer a testéből, és szabadon van engedve a társadalomba. Aztán, amikor jön egy új program, ugyanaz a képzetlen picsa, egy fehér rendezett tiszta szobában majd ugyanúgy nem figyel rá oda, és le se szarja, de esetleg megkapja a gyógyszereit. Ugye, amikor itt a az OPNI, vagy mi volt ez az intézmény, a Sárgaház. Amit a Gyurcsány eladott, és valami, nem tudom, kaszinó lett a hely. Semmi nem lett. Rohad az egész, ja. Be se lehet még menni. Csak... Még jobb. Még egy ilyen Imagine Budapestes, ilyen építész túra sincs, tudod, hogy egy történész építész végigvisz, és mond róla valamit. Hanem rohad szét az, és rohad szét azoknak az állapota, akik ott legalább valamennyi segítséget kaptak. Ugye egy éven belül a Margit híd, Budai híd fő villamos megállóban egy nőt a villamos elé lökött egy ember, akit ott ismertek, kezeltek, gyógyszereztek volna. Uh-huh. És hogy itt is ez történik, és amikor elfogy ugye mögül ez a támogatás, és szépen távozik a gyógyszer a testéből, ami nagyjából szociálisan egyben tartja ezt a kényszerröhögését, visszafolytja, beilleszthetővé teszi, munkahely alkalmassá teszi, az utolsó csepp hatóanyag azon a rendőrautón is távozik belőle, és ott válik azzal a pszichopatává, ami nem az, hát nem ő, nem úgy született, de ott a végére ér ennek a kiképzésnek. Tehát a Batman Joker ott az autó tetején született meg, nem? Igen, már semmi nem fogja vissza. A másik... Se vegyszer, se én azt gondolom, amikor az anyjával végez, én azt gondolom, hogy ott... És az ott még az, a folyamat. Azt gondolom, hogy ott azért is teszi, onnan már nincsen visszaút. Tudod, az igazság, hogy így már megölöd az anyádat, onnan nincs visszaút. Nincs hova vissza. Emlékeztek a... Tony Soprano se bírta ezt végigvinni, pedig ott állt a párnával az anyja ágya mellett. Emlékeztek a taxisofőrből a Palentine szenátor jelöltre? Igen. Akire a taxisofőr keresi a kapaszkodókat. Próbál jó polgár lenni, és próbálja lemímelni, mivel hogy igazából nem tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni, de próbálja lemímelni, hogy hogyan csinálják ezt a rendes emberek, és akkor kitűzi magára a Palentine-os jelvényt, és akkor, de valójában csajozni akar, és akkor a csajozást is úgy műveli, ahogyan elképzeli, hogy ezt csinálják, és hát elviszi a csajt moziba, mert úgy tudja, hogy ott moziba kell vinni a csajt, és hát persze pornó moziba viszi, mert ő neki az a mozi, tehát hogy ő oda jár, de ő nem akar ízléstelenkedni. Nem birtokolja a szociális amikor elment taxisofőrnek, akkor a diszpécser mondta, hogy a pornomozik még nyitva vannak éjszaka, oda üljön be. Tehát a csávó még nem is rejszolni ment a pornomoziba, hanem az neki a törzshelye volt. Ezt is tanulta, hogy törzshelye volt. Igen, és hogy valójában arról van szó, hogy a Travis az valójában nem hit olyan módon a Palentine szenátor jelöltben, mint ahogyan ott sokan, akik követték őt, vagy akik a hívei voltak, de ő úgy csinált, mintha hitt volna benne, mert hogy ezt figyelte meg, és így próbált társadalmi lényé válni, és amikor aztán kizuhan ebből, mert hát nem jött össze a csajozása, meg hogy kiderült, hogy ő ezekhez sem tartozik, tehát közéjük sem tartozik, ez a közösség sem fogadja be, akkor... már semmilyen más útja nincsen, mint hogy fegyveresen kitörjön ebből a tehetetlenségből. És akkor először a Palentine-ra próbál megvadászni, hogy tegyen valami értelmeset. És aztán az is hamar kiderül, hogy ez nem az a vad, amihez a tartozó vadász ő. És akkor így megtalálja azt a stricit, akit ugye a Harvey Keitel játszik, és akkor megmenti a Jodie Foster. Igen, még legalább megmenti a kis Iris-t. De ezt a Travis Bickle-séget érzed itt is, hogy keresi magának a megmenthető kis valamit, pontosan ez amitől történik. Ő egy kis itt hasznossá válik a társadalom. És a Palentine szenátor jelöltnek megfelelő figura az a Thomas Wayne. Az maga a Thomas Wayne, aki polgármester jelölt Gotham Cityben, és van egy ilyen erős 40 perce a filmnek, amikor azt gondoljuk, hogy Bruce Wayne, és ugye ez a Arthur Fleck, ők testvérek. Ők törvénytelen testvérek. De nem azok. És végül nem. Kiderül, hogy nem azok. De szerintem nem derül nem. Ki. Én azt gondolom, hogy az anyjának a kórházi kórházi zárójelentéséből azért nagyjából kiderül, hogy az anyja az skizofrén, és hogy valójában nem szabad. Minden kétség nélkül megvette az arisztokratának a dokumentum hamisításra. Onnantól, hogy a zárójelentésben ott van, akkor az úgy van. Tehát kurvára nem derül ki, Robi. Szerintetek az meg van hamisítva? Nem, meg lehet hamisítva. Direkt meghamisított, Azt mondják a kollégák, hogy lebegteti a rendező. A Todd Phillips lebegteti a... Szerintem lebegtetve van, de alapvetően, hogyha elfogadjuk, hogy... Az operatőr mit mondott? Hogyha elfogadjuk, hogy az anyjának ez a tévképzete, és ez egy tévképzet, akkor ezt a tévképzetet miért nem osztja meg a fiával? Tehát miért titkolja előle? Tehát én azt gondolom egyébként, hogy valóban a fia, mert az anya az nem tévképzetben szenved, hanem egész egyszerűen csak a végletekig van traumatizálva, de még annyi ösztönszerűség működik benne, hogy próbálja ettől a traumától megóvni a fiát, és nem megosztani vele. Miközben, jogilag sarokba szorították, hogy tartsa a száját. Miközben, hogyha ez egy tévképzet, és ő hergeli magát folyamatosan a Wayne-ék ellen, akik ilyen módon elbántak vele, megalázták, stb., hát abban miért ne avatná be a fiát? Miért ne tenni? Azt mondd meg nekem, ha ezt a nőt azért, mert azt terjeszti, hogy a Thomas Wayne a gyerekapja diliházba zárják kényszergyógykezelésre, miért nincs ott a helye, ha ez nem igaz? Miért engedik szabadon egy olyan szerződésért cserébe, ahol ő leírja, hogy soha többé ezt sehol nem fogja mondani? Azért, mert valamennyi lelkiismeret furdalásuk van, hogy ők igazságtalanul oda bezárták. Mármint, ha azt feltételezzük, hogy tényleg testvérek ezek ketten. Azért láttunk már ilyen elegánsan elintézni az arisztokraták által ilyen zabi gyerek sztorikat. Tehát ha terhes volt egy nő, nem tudom, 1300 akárhányban, akkor hirtelen boszorkány volt, mert a király termékeit tette meg. De hát ez csodálatos. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a Thomas Wayne-nek van egy törvényes gyermeke, akiből a Batman lesz, és van egy törvénytelen gyermeke, akiből meg a Joker lesz, és hogy valójában ők ilyen módon ugyanannak az érmének a két oldala, az aranykalitkába lerakott tojás, meg a fészekből kirugdalt tojás, az áptojás. És hogy tulajdonképpen ugyanannak az érmének a két oldala, ha úgy tetszik. Ugyanannak a folyamatnak vagy működésnek az áldása és az átka. Hát ez az ilyen iker gyerekromantikus regények, meg a vasálarcos, tudod, ahol a testvéreket két tökéletesen ellentétes környezetben teszik le, aztán a felnőtt korukban összeeresztik, hogy na mi lett veled. Látatok akkor, de várjál, ugyanakkor meg azt is érzékeljük, hogy a nő az nem normális, és hogy a nőnek a mindenféle csávúi azok kínozzák szegény Arthurt gyerekkorában. Tehát kínozzák, radiátorhoz bilincselik. Szerintem sem egyértelmű, hogy a Jokernek a Tom Wayne az apja. Nem tudjuk. Az oké, okay, hogy lebegtetve van. Tudjuk, rendben van, nem kevés. Tudom. Nekem egyébként a filmből inkább az jött le, mert úgy volt valahogy megcsinálva, hogy amikor kibontja, és a szörnyű titokra rájön, amit kitép az irattárosnak a kezéből, abban az van, hogy nem. Kamuzott. És ő is elhiszi, hogy nem, mert különben nem vesztené el az anyját. Tehát az, hogy ő az anyjától is elszakad, az azért van, mert elhiszi, hogy az anyja hazudott, tehát az ő igazsága, vagy ő valósága, amit elhisz, az az, hogy az anyja hazudott, és semmi köze nincsen a Wayne-csúhoz. Mert a dokumentumban hisz, akár meghamisították, akár nem. Tehát ott van a rendszernek egy dokumentuma, amely rendszert ő gyűlöli, és amely rendszerből ezerszeresen kiábrándult, és ugyanakkor meg ott van az anyja, akit meg rajongva szeret, és akire tulajdonképpen az egész életét feltette. Már az is nagyon beteges, az anyjával való kapcsolata, és ő a kettő közül, amikor választania kell, ő is a rendszer dokumentumának a választotta. De ott szerintem az igazi tragédia, meg a, tehát az igazi trauma, ami a Fleck-et éri, az az, hogy elolvassa, ami vele történt. Tehát hogy mondjam, hogy ő lefolytotta mindazt, ami gyerekkorában történt. Hogy hogyan bántalmazták, nyilván megerőszakolták, a fene tudja, hogy milyen brutális dolgok történtek vele, és ott olvassa, látja a bizonyítékokat, szóval, hogy így mi történt, és nyilván visszaemlékszik az hogy úristen, tehát hogy mondjam, az egy ilyen brutális pillanat. Tehát akkor ő meg egyszerre érti meg, hogy miért ilyen, és egyszerre ömlik rá az iszonyatos mennyiségű fájdalom, meg megaláztatás, ami gyerekként érte. Tehát szerintem az anyja szerepe, hogy most ezt meghamisította, vagy nem, az másodlagos. Szerintem már előtte elhangzik az anyja szájából, hogy orvosokat bíztak meg, hogy őt szerintem előtte van még, hogy az anyja így mondja, hogy orvosokkal hamisítottak róla szakvéleményt, vagy valami ilyesmi elhangzik. De hogy igazából abban nincsen afelől nincsen kétség, mondjuk úgy, hogy a Bruce Wayne-ben sem, meg a Jokerben sem, hogy ez a Gotham, ez a pokol. Csak a Jokernek a válasza erre az, hogy akkor hát táncoljunk. A Batmannek meg az a válasza erre, hogy hát akkor próbáljunk meg megmenteni minél több embert, vagy próbáljuk meg még ezt a jót érvényesíteni, amennyire tudjuk ebben a pokolban, próbáljunk még valami jót tenni, és amikor meg éppen nem teszünk jót, mert kipihenjük a hősiességünket, akkor meg csajozzunk, vedeljük a pesgőt, a partikon táncoljunk, mert ez eltereli a figyelmet arról, hogy mi valójában hősök vagyunk, hogy mi vagyunk valójában az állarcos hősök. Azért táncolni mind a ketten szeretnek. Mind a ketten szeretnek. Tánc, igen, mind a ketten szeretnek, de az egyiküknek a tánca az valahogy elementáris. A másikuknak meg egy hát a tanuló, egy paraván, ami elrejt valamit. Mozorás, ezért ott belülről jön, és nem tudja, hogy mozog. A másik meg a két hár, tudod, a bécsi keringős. Igen. A tanult. Egyébként azt vágjátok, hogy a Batman a Zorro. Igen. A Zorro nézik meg a képregényben is, és ebben meg egy Zorro paródiát néznek meg. Amikor kijönnek a Thomas Wayne, meg a felesége, meg a gyermek Bruce, a utolsó útjukra indulnak a moziból, igen. Akkor ott ezt a Zorro paródiát vetítik. Gay Zorro, vagy valami ilyesmi. Zorro the Gay Blade, vagy valami Zorro ilyesmi. The Gay Blade, ami megint csak arra utal, Zorro hogy ez... a penge magyarul. Hogy ez nem, ez inkább vígjáték. Tehát, hogy nem tudjuk komolyan venni. Hogy kell ez után komolyan venni? Igen, így hát van, nem lehet, így hogy azt a humort, amit mondjuk még a 91-es, vagy mikori Batmanben még a Joker köré tudnak csoportosítani, tudod, az a előadás, meg a múzeum összefirkálás, a Prince zenéjére táncikálunk a Metropolitanben, vagy nem tudom hol, ezt így becsomagolták, hogy akkor ebben a filmben ennek nincsen helye, és betesszük az Zorro filmbe abba a moziba, ami a filmben van, és ettől az a Zorro film, amit az eredeti képregényben néznek meg, az, és a filmben, az ebben a filmben egy vicces Zorróvá változott. De ez a jópofáskodást oda számolték a sorok közé. Nagyon grotesz, dupla csavar. Mert ugye a Batman az a modern Zorró. Tehát a sötét lovag, aki egy ilyen aranyifjú pojáca nappal, de közben titokban. Ilyen figurák egyébként még vannak, például ilyen a Vörös Pimpernel is, aki egy ilyen aranyifjú pojáca, de közben titokban a francia forradalom. A francia, az megint más. Az a púpos. Sok ilyen figura van. És francia forradalom idején arisztokratákat ment meg, így az élete árán is, ilyen kalandos körülmények között a véres jakubinus diktatúra alatt. És akkor a Zorro, az is egy ilyen figura, de annak már megvannak ugye az attribútumai. Mindenki a fekete kalap, állarcos. Ezek mind arisztokraták. Fekete kalap, izé, köpeny, a lova. Robin Hood, a lova, az Zorrónak a lova, a kardja, a különleges penge, az inasa. Batmobile. Ez már a Batman, csak a ló helyett autó van, az inas van, érted, a kart helyett nem tudom milyen kütyük vannak, érted, a fekete állac, abszolút, a Batman abszolút a Zorro. Na ezért kurva érdekes, hogy viszont ezt a Gayblade cuccot ilyen dupla csavarral beteszik, érted, tehát hogy a Zorrót, aki a Batman, nem lehet komolyan venni, hanem ilyen faszkodás van. Na igen, és a minek a hazugsága? Akár a Zorro, akár a Batman. A gazdagok nem ilyenek. Hogy a gazdagoknak számít az emberek sorsa, hogy a gazdagoknak van egy elfojtott lelkiismeret furdalásuk, amit éjszaka maszkok mögött, állarcok mögött kiélnek, mármint jóvá tesznek a társadalmon, hogy mindaz, amit nappal okoznak a tevékenységükkel, kvázi a kapitalizmussal, meg a neoliberalizmussal, amit itt jól látunk, hogy, hogyan, hogy mi ez a Thatcher-féle, Reagan-féle működés. És elveszik a kórháztól a pénzt, ennek megfelelően elveszik az Arthurtól a gyógyszereket, amik a társadalomban tartják, és kvázi a neoliberalizmus az, amelyik ilyen módon kitermeli az Arthurból a Jokert. Hogy érdekli, egyáltalán érdekli még az uralkodó osztályt az emberek sorsa. Ennek a hazugsága ugye a maga a Batman, vagy maga a Zorro. De jó, azért ezzel ilyen marxista szemináriumot, hát azért, ezért hogy mondjam, nincs egy ilyen egységes gonosz kapitalista osztály, aki szívni akarja az emberek vérét kizárólag. Tehát, bocs, ha igazán ismered a marxizmust, az nem ezt mondja, egy marxista nem ezt mondja, az azt mondja, hogy a rendszer maga ilyen, függetlenül a benne lévő egyének pozitív és negatív tulajdonságától. Vágod, elvtárs? Na, várjatok, az viszont egy nagyon fontos szempont, nekem tökre eszembe jutott a V, mint vérbosszú, ami szerintem messze szarabb film, mint a Joker, de most tök mindegy, hogy a Guy Fawkes-nak a maszkját, ami amúgy zárója, a Guy Fawkes a történelmi személy, de meg kell mondjam, hogy nagy marhaság, mert az nem egy anarchista volt, meg nem egy korabeli balos, hanem egy szélsőségesen katolikus, értitek? De az a protestáns Angliában az egy szélsőségesen balos irányzat volt de, akkor. De még valaki, de az nem, még nem valaki egy de a V, mint Vendettában nem balos az a csávó. Hát, az egy szélsőségesen libertáriánus. Tehát ez egy szélsőségesen libertáriánus. És politikailag korrekt film, ott ugye a leszbikusokat kínozzák, a Koránért halálbüntetés jár, tehát abszolút a politikai korrektség, illetve a kultúrbalnak a kultuszfilmje a V, mint vérbosszú. És visszatérve az eredeti 17. századi figurához, még volt egy ilyen mém az interneten, ki is posztoltam, mert nagyon vicces volt, egy csomó figura van ebbe az anarchisták által fölkapott maszkba, és akkor itt kiabálnak, hogy a pápát a trónra, érted, le a protestánsokkal, éljen a katolikus diktatúra, mert tulajdonképpen ez ilyen volt az eredeti csávó. Erre libertáriusok, de nem, inkább anarchisták, tehát ilyen anarchista ismerőseim is oda voltak érte. De tudod, teljesen tudod, az anarchizmus meg a libertáriánus gondolat az összeért. Rokon, de balos anarchisták is oda voltak A Guy Fawkes, Vendetta filmért, vagy a Guy Fawkes karakterért? A karakterért. Van arról egy minisorozat is, meg ugye az Anonymous mozgalom is az ő arcképét. Igen, az Anonymous-ra gondoltam, az már nem libertárius, az balos anarchista. És ugyanazt használja. Mert azt mondják, mondhatnák azt, hogy ezzel a maszk hordással ti egy cél nélküli szociopatának a gyilkosságából bontakoztatok ki, nincsen mögött az izé mögött semmi, csak ti beleláttátok. Na mert emiatt, tehát hogy nekem meg ez... a robotgyilkol, az valami orosz sorozatban ugye volt. Ezt, nekem ez analóg, tudod? Tehát, hogy itt erre tudatosan utaltak, és a Joker, a bohóc maszk, az ugyanilyen funkciót látott el, mint a Guy Fawkes-nak a maszkja. És most olvasom, hogy már Beirutban, meg Chilében, most ilyen kurva nagy tüntetések vannak, Jokernek maszkírozott figurák kezdenek a tömegbe tüntetni. Joker! Érted, de csajok is, tehát Joker maszk a Beirutba vágod, meg Chilébe. Hát ez már egy globalizált világ, ez lesz már egy kultúra. Igen. Egyébként én azt gondolom, hogy szinte, hogy miért ilyen erős ez a film, ami szerintem az annyira nem egy világ megváltó történet. Például a Joaquin Phoenixnek a játéka az tényleg iszonyatosan szuggesztív, meg iszonyatosan erős, és igazából ez a figura, ez valójában nem egy létező pszichiátriai beteg. Tehát itt annyi korkép keveredik össze, itt annyi annyi dolog, hanem ez egy jelkép. Tehát, hogy mondjam, hogy itt hogy ez a társadalom így egyszerre kitermeli a borzalmas mennyiségű pszichiátriai problémát és a pszichésen terhelt embereket, és a másik mozdulatával meg leszarja őket, és félrenéz, és félreáll, és nem törődik vele, és hogy ez egy önmagában egy ilyen borzalmas, veszélyes, feneketlen kút, amiben bármikor beleeshetünk. Tehát, hogy szerintem erről szól ez a karakter, sokkal inkább jelkép, mint most így tényleg értelmezni, hogy így skizofréne, mert nyilván azért azok nem teljesen, tehát logikus a skizofrén diagnózis is, mert tényleg azt képzeli, hogy ő együtt van azzal a csajjal. Tehát az nem egy ábrándozás, mint a Komédia királyába, hogy ő elképzel, hogy milyen jó lenne. Ő tényleg hiszi azt, tehát, hogy ő neki van egy párkapcsolata ezzel a csajjal. Ők összejárnak, dugnak, kefélnek, stb. Tehát, hogy skizofrén, de mellett még ezer más is, és a filmnek az a válasza, hogy ebből lesz ez a Joker, ami szerintem szintén csak egy metafora, ami az ilyen a pusztításnak a szelleme, és szerintem például ennyiben én azt érzem, hogy ez egy gyengébb Joker, és mindenki, tudom, hogy ez nagyon szembe megy, egy gyengébb Joker, mint a Nolan Jokerje, mert szerintem a Nolan Jokerje az azért volt egy csodálatos dolog, most egyrészt a Heath Ledger alakítása az nyilván ugyanaz van, mint itt, csak azzal a különbséggel, hogy a Phoenixnek a Phoenix két óra alatt egy 20 centire van tőle a kamera, látod minden rezdülését, és egész egyszerűen beszippant az a hatalmas színészi teljesítmény, amit ő nyújt, és tényleg megkérdőjelezhetetlen. Miközben a Ledger ugyanezt megcsinálja, csak azzal a különbséggel, hogy 20 perc alatt. Tehát ő neki 20 perce van mondjuk körülbelül abban a filmben, és eközben az ő ellenpontja a Christian Bale, aki mondjuk értett korunk mondjuk egyik legnagyobb színésze, és lejátsza a Ledger a vászonról. De nem kunszt lejátszani a Bruce Wayne-t, ha te vagy Joker. Hát kapsz egy 100 000-szer érdekesebb, izgalmasabb, erőteljesebb karaktert, hogy játsz el. A sablonos Batman. Most tudod, a Christian Bale csak azt nem tudja eljátszani, amit nem osztanak rá. A Batman csak akkor látszik, amikor épp átöltözik. Igen. Vagy smokingban egy erős uniform, vagy a saját olyan uniformisában van, ami csak neki van. Játsszál el egy arrogáns cégvezetőt, vagy pedig egy ilyen egydimenziós hőst, amelyik mindig a jó döntést hozza, és amikor tépelődik, miközben zuhan, hogy kit mentsen meg. Tudod, és akkor ezt eljátszani. Egyrészt az nem volt egy egydimenziós hős, azt hiszem az egy kifejezetten árnyalt karakter volt, szerintem nagyon jól hozta a Nolan, nagyon jól ki volt az a Batman is találva, és igazad van, hogy tényleg ezerszer érdekesebb a Joker, de viszont nagyon-nagyon karizmatikus volt az egész Batman világ, meg az egész Batman fellépés, és ennek ellenére érezzük azt, hogy így a Joker maradt meg a mozi után. Tudod, miért van a Christopher Nolannek meg a Heath Ledgernek a Jokere a Jokeredik hatványra emelve itt a Todd Phillipsnek a filmjében? Mert ott abban a Nolan-féle sötét lovakban a Joker arról magyaráz a Harvey-nak, hogy úgy nézek én ki, mint akinek terve van. Nekem nincs tervem. Ugye ő az anarchista. Az anarchista, aki nem gonosz, hanem már túl van a gonoszságon, igazából jöjjön a káosz, és történjen az, ami majd történik. Nihilista. Igen, nihilista. És tudod, akkor is volt terve. Volt terve, csak nem olyan jellegű terve volt, mint amilyen általában a gengsztereknek. Nem pénzt akart, nem hatalmat akart. Mit akart? Meg akarta rontani az államügyészt, azt akarta, hogy vesszen el az államügyész bevetett hit, vesszen el Gotham City népének az utolsó reménye abban, hogy még vannak hiteles köztisztviselők, stb. Na most ahhoz képest ez a Joker, ez mit akar? Na ennek nincs terve. Látod, annak bőven volt még terve. Csak azzal pózolt, hogy neki nincs terve, hogy ő csak a káoszt akarja. Ez a Joker, ennek semmiféle terve nincs. Ez tényleg a káoszt akarja. Ehhez a Jokerhez képest a Christopher Nolannek a Jokere, az még egy gangster volt. Egy formabontó gangster. Nem az a fajta gangster, amihez hozzászoktunk, de egy gangster volt. Ez nem egy gangster. Ő tényleg a társadalmon kívüli. Én meg azt gondolom, hogy a Nolan féle Joker az azért volt zseniális figura, mert három dolgot tudott. Egyrészt ő volt ez a pszichopata Moriarty, ez az ilyen nagyon durva tömeggyilkos. Másrészt ő volt egy anarchista filozófus, vagy egy nihilista filozófus, harmadrészről, meg egy ilyen vásod, gonosz kisgyerek. És ezt a hármat, ezt egy ilyen iszonyatosan jó egységbe komponálta a film, meg a Ledger. És igazából, hogy mondjam, tudod, ez a film, ez azért olyan nagy film, mert ez a Joker figura, ami mindig is egy izgató dolog volt, a bűnnek ez a pszichopata hercege, hogy ez kicsit oda, micsoda, de a Nolan film azt felemelte oda, hogy így iszonyatosan kíváncsiak lettünk, hogy van ez a figura, hogy sikerült, hogy teremtődött meg, tehát hogy ez a film, hogyha nem a Jokerről szól, ugyanez a sztori, de nem a Jokerről szól, nem utal vissza a Nolan filmre kulturálisan, tucat mozi lenne. Tehát most csak egy példaként mondom, mert azért egyébként készült ilyen képregényfilm, vagy hasonló képregény. Shyamalan, jól mondom a nevét? Shyamalan. Na, tudja, neki van ez a képregény trilógiája, és abból a középső a széttörve. Tudjátok, az is egy ilyen nagyon érdekes film, ami ugyanúgy egy ilyen sötét szuperhősnek az eredet története. Ott is van egy ilyen nagyon erős pszichológiai szár, ugye a széttört személyiségzavarok. De sebezhetetlen meg az üveg között, igen. Sokszoros skizofrén emberrabló. Igen. És egyébként egy nagyon jó horrorfilm, és miközben az utolsó kockákkal, meg így az egész film, amellett, hogy megmarad egy baromi erős horrornak, hirtelen egy ilyen univerzumot teremt. Tehát, hogy és fogalmat sincs, hogy egy... Igen. Mindegy, hogy trilógia, mindegy, vagy egy bármilyen sorozat. Sokkolóan erős film, és ugyanúgy van egy zseniális színészi játék, amiben ezt a nem mind a 24-et, de valami 7-et vagy 9-et eljátszik a személyiségei közül. Igen, most nem jut eszembe a színésznek a neve. De, tehát megtörtént, mégsem tudott ekkora robbanás lenni, pedig egyébként a maga nemében nagyon nagy durranás volt. De, csak ezt nem tudta, mint a Joker, mert nem volt ott a Nolannek, meg a Ledgernek a legendája, nem volt ott ez a fajta politikum, ami ezt az egész filmet, ezt tényleg odafeszíti, hogy mind tényleg látni kell. Tehát tényleg látni kell, tényleg értelmezni kell, mert annyira... Először is nem volt ott az előzménye ennek a történetnek, az a 70 vagy 90 gagyi képregényfilm, amit végig kellett nézni a DC-nek meg a Marvelnek az előadásában, amivel már mindenkinek ki volt a fasza, hogy ez lett a filmből, hogy ide züllesztette a filmet Hollywood. És tudod, ezt senki nem várta, ezt a fordulatot senki nem várta, hogy a művészfilm ennek a keretében fog visszatérni. És tudod, ez két csoportra is nagyon-nagyon erőteljesen hat. Ránk, akik szarunk a képregényfilmekre, és leginkább idegesít minket, jó, most téged András nem, de minket többieket legalábbis én kurvára... Én maradnék a hajód, igen. Igen, kurvára idegesítenek ezek a Marvel gagyik, és nem vagyunk kíváncsiak a leges legújabb bosszúállókra, meg a nem tudom én, pókemberi és a irányok verzum. Most derül, hogy ez milyen komikus attitűd, tehát hogy mondjam, így nem vagytok kíváncsiak, de aztán, hogyha jön egy jó képregényfilm, na akkor igen, akkor de ez nem egy képregényfilm, értsd már meg, belet illeszne abba a mitológiába egy szó szoros értelmében vett a klasszikus eszközökkel leforgatott művészfilm. Művészfilm, ami, tudod, melyik volt az a képregény karakter, amelyik ilyen részletességgel és ilyen alapossággal lett megindokolva, megértetve, hogy hogyan vált azzal, amivé vált, hol nincs, volt ilyen, hol láttál nincs, ilyet, nincs. És hány perc lett leforgatva ilyen képregény gagyiban? Le lett forgatva 100 000 perc az elmúlt 15 évben, és hát azt mondja a Robi, hogy a régi klasszikus amerikai társadalmi dráma, amit mondtunk, tudod, ami virágzott a 70-es években, igen, például, az pont ebben az univerzumban jött létre, és született meg újra. Vagy, igen, vagy... és arról van szó, hogy ez most beszippantja azokat is, akik annak a rajongói, de már elvesztették a hitüket abban, hogy valaha föltámadhat az a mozi, amiért érdemes volt egy moziba beülni, amiért érdemes volt jegyet venni, amiért érdemes volt elmenni otthonról, hogy megnézz egy filmet. és azokat is beszippantja közben, akik meg kajálták a Marvel képregényeket, meg kajálták a DC képregényeket, és most kaptak, mivel hogy a számukra már csak ez az univerzum, meg ez a mitológia befogadható, ebbe a mitológiába illesztve kaptak valamit, amit eddig nem láttak, ami nem volt befogadható a számukra, mert megmutatod nekik Travis Bickle-t, és nem érdekli őket. Ez rohadt fontos társadalmi feladata a filmalkotóknak a jövőre nézve. Ugye mondjuk, hogy a Bibliába meg a templomi beszédbe oltották azt az elvárt viselkedést, aminek a következménye egy ilyen élhető közösség. Utána a mesékbe oltották, és az óvodai kisdalokba, és a jó győz, és a, tudod, ezekbe, és ezt hordozod magaddal, de most nem ezeket fogyasztják a gyerekek, hanem a képregényfilmeket. Ezért abban kell elhelyezni azt, hogyha nem vagy köcsög a másikkal, akkor veled se lesznek, meg esetleg így ne úgy emelkedj föl, hogy másoknak az arcán lépkedve. Talán ez az első, ami elvégez egy olyan feladatot, hogy érezz együtt a társadalomban alulmaradottakkal szemben. Nem csak úgy, hogy a berepül az a fakéreg csávó, és megment egy űrhajót, bazdmeg, hanem egy valósnak tűnő nyomorult világban. Ez azért mondjuk nem a gyerekeknek készült. Todd Phillips-el is mondta, hogy ő valójában átverte a DC-nek a producereit, mert ezek egy képregényfilmre adtak pénzt, és ő meg leforgatott belőle egy filmdrámát, amit ők nem tudtak. Tehát ők valójában nem tudták, hogy őket ad egy, nem tudták, hogy átverik őket, ad kettő, nem tudták, hogy azzal, hogy átverik őket, most öt találatos lottószervényt kapnak. Anyám, ami behozott horrorként, és kaptál belőle egy ilyen emberiségtörténeti drámát. Hogy lehet, hogy most ez az évtized zsánere, hogy trójai műfaja van neki. De maga a Todd Phillips figurája is, gyerekek, tehát én ezen voltam elámulva, én megnéztem utána a filmográfiáját. És a Másnaposok egyet láttam, a kettőt már nem tudtam végignézni, tehát ha abban a műfajban azt mondom, akkor a Very Bad Story, ha emlékeztek, vagy láttátok azt. Amikor a kurvát véletlenül fölakasszák azért a kampóra, és akkor utána egymást elkezdik, így van. Ne. Tehát ha abban a műfajban valami nagyon erős, akkor mondjuk az. Tehát ez a csávó, ez a Todd Phillips, még ebben a műfajban is szerintem egy jó mesterember. Jó mesterember, érted? És aztán ilyen filmek után egyszer csak Joker, bazd meg. Volt neki tehát várjál, ezt tudod milyen? Ez olyan, mint hogyha én egy faszakis izé vagyok a 16. század elején Rómában, ilyen vidéki templomokat festegetek, így amúgy jól, meg megfizet a püspök, de egy vagyok a tucatból, és egyszer csak Sixtusi kápolna. Érted? Tehát itt egy ilyen minőséget ugrott a faszi. Tehát a Robinak, amikor másnap fölhívtam telefonon, hogy mekkora kurva nagy film volt, én azt mondtam, hogy ilyen filmeket két rend típus szokott csinálni. Az első filmes zseni, aki hirtelen csinál valami különlegeset, és akkor így lesz ismert, vagy az ilyen ős bölények, mind a Scorsese, meg a Coppola, meg ezek, érted? Tehát, hogy ez a két típus. Hát ilyen nincs basszus, hogy csinál valaki 10 filmet egy ilyen gagyi műfajon belül egy jó közepes mesterember, és egyszer csak csinál egy zseniális tucot. Ez is Hollywoodot leplezi le, hogy ezt a Todd Phillips-et erre tartották alkalmasnak, ezért tartották, ő ezeket a zsánerfilmeket tudja jól csinálni, erre használták őt, és ő úgy tudott kitörni ebből, hogy azt mondta, hogy most akkor én műfajt váltok, és gyártok én is egy blockbuster CGI képregényfilmet, és eltitkolom, hogy valójában én egy filmdrámát fogok csinálni. Láttátok a 8 mérföldet? Az elvileg Eminem párhuzam filmet, ilyen lakókocsiban lakik, az anyjának ilyen senki házi faszia van, elverik, faszon lövik, megdugja a csaját, a gazdag fekacsávó, a másik rapperban, és ilyen tök jó ilyen nyomorból egy kisebb nyomorba felemelkedés, de hogy ilyen szerencsétlen az egész, és tök jól vállalja, és azt a filmet írta az a Scott Silver, aki segített megírni ezt a filmet. Uh-huh. Szóval szerintem annak a faszinak van érzéke az alulnézethez. Van érzéke az alulnézethez. Todd Phillips meg lehet, hogy jobb kapcsolatban voltak. Szóval ne varjuk az egész nem sikert tudom, az ő nyakába. Jó, de egy dolog azért árulkodik, hogy a Todd Phillips nem egy tehetségtelen faszé. A Borátnak ő írta a forgatókönyvet. Hm. Hát nyilván tehetséges ember. Vágod? Csak azért... És még visszatérve a képregényekhez, tehát, hogy ez egy annyira ilyen szörnyű sznobéria, ez az egész lesöprés ennek a világnak, hát azért emlékszünk jó, Snowpiercer képregényfilm. Egyébként például valahol olvastam, hogy talán az Oldboy például, az a zseniális dél-koreai film, az is képregényfilm. Tehát úgy mondom, a képregény az nem csak Hollywoodot jelenti, hát a képregény az egy hatalmas és tök is elképesztő van. Univerzum. Ez és, így van, de ő csak erre vonatkozik. Én a Marvelről meg a DC-ről beszéltem. Tehát most én nyilván nem a Sin City-ről beszéltem, ami tényleg zseniális. Tehát, hogy ez más kategória. De most szerintem például a Nolan dolgokat is ki lehet venni mindjárt, mert szerintem a Nolan most igazad van, hogy elsősorban kalandfilm, de azért az tényleg olyan minőségű kalandfilm, ami a legmagasabb minőség. Én azt mondtam, hogy a kaland filmnek, tehát amikor azt mondtam, hogy van a Batman filmeknek egy evolúciója, még a 60-as évek ilyen naív vizéktől kezdve, ilyen Batman-Robin filmjeitől, hogy ilyen fokozatosan lett minőségibb. Igen, és aztán a Nolan eljuttatta az adott műfajon belül a csúcsra. Ez meg már a műfajon kívülre. Igen, de a kép és a Logan az például nem a műfajon kívül van. Tehát, hogy mondjam, az X-Men univerzumnak van egy ugyanilyen borús, sötét, nagyon realisztikus, nagyon drámára egy ilyen road movie-szerű dolga, amikor a farkas meghal, meg talán a Xavier professzor is meghal, de már a Xavier az olyan öreg, hogy nem tudja kontrollálni a képességeit, így épül le a csávó így az agya, tehát nincs kontrollja az agya felett, és ilyen dükitörései vannak, amiből emberek halnak meg, ezek a filmek soha nem a semmiből jönnek, ezek mindig szervesek, és az egész képregény kultúra, az egész hype, minden, az felépíti ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ezek összefüggnek, nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez az egész Marvel, ez egy szar volt, meg a faember, meg a nem tudom milyen mosómedve, hogy ilyen neve vagyok, ez kellett volna, hogy jöjjön, miközben nem, tehát nem tud jönni. Ez a biztosíték, hogy ez 5 év múlva és azután is maradandó film lesz. Mert én például, mint tipikus snob, szóba se állok azzal, aki nem fújja kívül a Tarkovsky összeset, érted? És ha ez a film, a Joker nekem tetszik, akkor ez a biztosíték arra, hogy ez egy maradandó alkotás. Igen, de most lépett be a képregény film, meg úgy általában ez a képregény mitológia úgy a kulturális kánonba, úgy mélyen beágyazódott. És a helyzet az, hogy ne úgy beszéljünk már erről, mint hogyha ez most megtörtént, ez veled történt most meg. Valakivel már 10 éve megtörtént, mert nyilván elsősorban nem filmeket nézett, vagy hogyha képregény filmeket, akkor olyanokat, mint az Oldboy. Én egyébként sokat gondolkodtam azon, hogy miért szerepel ez a szerelmi szál a sztoriba, mert azt éreztem, hogy így nem feltétlenül kell hozzá, most egy pszichiátriai beteg, 1000 nyomora van, 1000 tévképzete, hogy miért van ott, és így alapvetően valószínűleg azért, mert az is egy ilyen fontos üzenete a rendezőnek, hogy itt a Jokernek az igazi tragédiája még talán nem is a különböző traumák, a küzdelme a normalitásért, hanem az a végtelen szeretet hiány, amiben él, hogy így nincs mellette társ, nincs mellette ember, nincs valójában működő normális kapcsolata, és szerintem így szintén nem nehéz meglátni az analógiát, tudod, az amerikai mit tudom én, 20 évesek között, akik lenne az anyjuk pincéjébe, egész nap mészáról. Incel referencia hogy ő nem önkéntesen van cölibátusban. Plusz ugye ez az organikus társadalmi támasz a párkapcsolat, míg a szintetizált az a pszichológus nő, akit kiutalnak melléd, és akkor mindenhová kell valami példa, ezért van ott a szerelmi szál, mert a legtöbb embernek kurva fontos, vagy ha úgy tetszik, egyszerre legyen jelen az, hogy rendben van a munkád, és hogy szeret téged valaki, és hogyha elhagy a szeretőd, a munkádba temetkezhetsz, ha kibasznak az állásodból, megvigasztal a csajod, és ha egyik sincs ott, akkor elmehetsz a jó kurva anyádba. Egyébként figyeljetek, egy személyes szál, amikor belépett a feleségem, és utána még egy darabig laktam a lakásomba, eladtam és a lakást, és visszamentem az öreg beteg anyámat tápolni, és ott laktam a lepattan gyerek szobába, és akkor így mondják nekem az apun, ez már egy fél dzsúk, mondják jó. Nekem az apun, hogy egyébként milyen a nevetése, milyen szerintetek ez jelent valamit, amit most így elmondtam? Figyelj, minden a szociális rendszeren múlik, meg a gyógyszereiden. Ja, és van a barátom, tudod? Igen. Szóval, hogy a pincében PlayStation-öző hülye gyerek, akinek már nincsen semmilyen kapcsolata a világgal, és kb. Így az anyja az egyetlen emberi kapcsolata, aki így főz rá, és tulajdonképpen az ő főztjét hajlandó megenni, mert azt ismeri, meg azt szereti, az anyját hajlandó elviselni, mert azt már megszokta, de valójában egy olyan elvadult lény, aki egy párkapcsolatra már képtelen. Igen, igen. Tehát én ezt is látom a Joker tragédiájában, mennyivel egyszerűbb lett volna ráhúzni a figurát a gyerekkori bántalmazásra, amiről szinte alig tudunk, tehát csak bevillanó információk. Viszont a nő, a gyerek, az meg erőteljesen, a szexualitás az erőteljesen megjelenik, és nyilván utána a hiánya meg jobban engedi érteni azt, hogy milyen kettős harapófogóba volt ez a szerencsé, és nyilván ezek a társadalmaink, ahol ezek teljesen hétköznapi, tehát hogy mondjam, a Joker az nem egy hétköznapi figura, de amiből a Joker összeáll, azok kimegyünk az utcán, és tucat számra jönnek velünk szembe. Ja, a Nolan három epizódon keresztül adta elő ennek a Gotham City-nek a végzetét, hogy miért van pusztulásra ítélve, és miért nincs mégsem. Miért ezt már a mester elmondta, újra, meg mint újra. Róma, meg Babilon, tudod, igen, igen, a Liam Neeson hogy elszónokolta. Igen, itt van hogy itt van a lehetőség arra, hogy megmentsd az embereket, itt van a lehetőség arra, hogy megmentsd magad, elveszeljd az embereket, de talán te is meghalsz, de vajon ki hozza a jó döntést, de vajon a jó döntést hozod-e vagy sem. De hogy minden esetre mindig föl volt kínálva egy terv, amelynek a mentén Gotham megmenekülhet. Úgy nem menekülhet meg, hogy egy élhető helyé válik, vagy egy igazságos helyé válik, de úgy megmenekülhet, hogy nyer talán még a kárhozat előtt néhány hetet vagy hónapot, ami alatt természetesen tovább folyik az ördögi gonoszság, Joker, meg Batmannek, a hősnek a küzdelme. De hogy valójában itt és most megkapjuk a válságot, de nem kapunk tervet arra vonatkozóan, hogy talán még él a remény. Talán még, tudod, mert hogy ez Batmannek a narratívája. Batmannek a narratívája az, hogy hogyan lehet talán még valamilyen módon megmenteni Gothamet. De itt nincs Batman. Itt Joker van, és nincs mentő ötlet, vagy nincsen vészkiárat. Nincsen olyan vészterv, hogy hogyan bizonyíthatná be mégis Gotham City, hogy még talán nem érett meg a pusztulásra, még talán túl kell élnie. Hanem itt kizárólag a pusztulásnak az erői vannak, és semmilyen remény nincsen arra, vagy semmilyen terv, vagy semmilyen elképzelés nincsen arra, hogy meg lehessen menteni. Van ebben a Gotham City-ben, amit ebben a Jokerben látunk, egyetlen egy olyan ember is, akinek kár lenne az életéért. Találunk itt egyetlen egy olyan embert is, akire azt mondjuk, hogy na, ő az, aki hordozza a reményt. Ő az, akiből talán egy új Gotham City született. Hogyne, a törpe. De tényleg, az egyetlen, akinek megkíméri az életét, de a szomszéd csaj a gyerekkel dettó. Igen, igen, és akkor ezt mondta az operatőr, senki. Rossi, ezt mondta az operatőr, hogy csak azokat nyírta ki, akik szemetek voltak. Ők mondjuk úgy, hogy ők tiszták, vagy ők ártatlanok. De ez a remény. Ez szolgáltatja a reményt. De a reményt az szolgáltatja, hogy valaki adott esetben kockáztatja a saját életét, vagy a saját körülményeit, vagy a saját jólétét, vagy a saját kényelmét annak érdekében, hogy másokat megmentse. Ez a Bruce Wayne. A fiatal jó, Bruce. A Batman. Az elkenyesztett Batman várott. Tehát, hogy így arról szólt az egész speech-et, hogy így várod Batmant. Na, és amikor eljön, akkor így azt mondod, hogy mit keresel itt a mocskos izé csávó a hülye köpenyedbe. Te is Batmant várod. Na, Batman az, aki kilép a rendszer keretei közül, és valahogy megpróbálja az abnormalitást így visszavinni a normalitásba. De az egész Gotham City az arról szól, hogy igazából az egy ilyen nagyon-nagyon lemondó nyilatkozat erről a modern metropoliszról, a kapitalizmusról, meg mindenről, hogy igazából ez egy ilyen pszichiátriai intézet, most így vannak, akiket persze bezárnak, a legtöbbet nem zárják be, és az egész nem működik, pusztul, és van egy csávó, akinek végtelen lehetősége van, és ő is azt mondja, hogy hát így a rendszeren belül nem lehet. Nem lehet, és ezért megpróbálok a rendszeren kívül önbíráskodással, erőszakkal, valamilyen módon jót tenni, miközben az eszköz közeim azok rosszak. Szerintem ez a Batman karakter is kibaszott zseniális. Nem akarom, de soha nem fogod az eszközei, mert Csány... Rosszak az eszközei? Hát nyilván rosszak most ölni, gyilkolni, agyonverni. Na jó, de egy szuperhőstől mit vársz? És akkor bejön a szórakoztató része a mítosznak, tudod? A mítoszoknak már az ókorban megvolt az a funkció, sok funkciójuk volt, mi a jó, mi a rossz, meg ez a közös hivatkozási alap, meg a közösség összetartó erre, a kollektív identitás. Az egyik funkciója a szakemberek szerint is a szórakoztatás. Tehát a történetmesélésnek a szórakoztatás az mindig volt funkciója. De szerint... És ilyen értelemben benne van az, hogy hát basszus, hát a szuperhős, most képzeld el, hogy mondjuk egy keresztény szentről csinálnak egy kalandfilmet. El tudjátok ti azt képzelni? Szent Ferencről csináltak filmet. De hát igen, de ez nem kalandfilm, vágod. És ott is azért az ördögöt leöntötte a szentelt vízzel és az elfüstölgött. Szerintem azért a Gotham City, tehát a szuperhős mítoszoktól azért el kell különíteni, tehát hogy ezek a szuperhősök, ezeknek nincsen, senkinek sincs szuperereje. Tehát ezek nem... Igen, legalább őrültek mind. De viszont mind őrültek, mind fóbiásak, küldetéstudatosak. Tehát, hogy itt a szórakoztató funkció szerintem pont ezért valójában soha nem volt meg, hanem ez mindig is egy ilyen nagyon tűéles társadalomkritika volt, és egy nagyon kemény pszichoanalízis. Jó, de a vívás, lovaglás, mint az orronál, és itt az autó meg a kütyük, az a szórakoztató funkció. Igen, de... Kellenek olyan gonoszok, igen, akiket autóval meg kütyűvel tudsz leküzdeni. Ez igaz, hát nincs film közben. De szerintem ilyen értelemben meg film. A Sokárt, még a régi Batmanek tették, tudod, amik aztán tényleg a Danny DeVito-kkal, meg a... Ja, te a 89-es Tim Burton féle Batmanekre gondolsz. De a Tim Burton féle az volt a legmagasabb színvonal ezen, tehát hogy a Tim Burton azért... De a Danny DeVito-s Batmant is a Tim Burton rendezte. Igen, de a csávó egy zseni, de ott azért volt George Clooney Batman. Utána a Joel Schumacher féle. Igen, tehát hogy ott azért nagyon sok dolog történt. Nézd meg a 60-as években, évekbeli Batmant. Nézd meg, németek. De jó, de az a televíziózásról szólt, jó, de akkor nézzél meg egy 60-as évekbeli szifit, tehát hogy ilyen... Igen, hát ilyen kávéfőző, az űrhajó, és akkor így... Igen. Akkor ebbe így bele tudták látni az univerzumot, ma már nem tudjuk. Ilyen special effects lehetőségek, tehát még nem is CGI, hanem ez a tudod, ilyen kameratrükkök, meg ilyen preparátumok világában ezt a filmet kellett volna elkészíteniük, ha van önkritikájuk, nem pedig teáskancsót űrhajónak. De most komolyan, a Gotham City megmentésének az útja, az eszerint az, hogy amire te azt mondod, hogy ez nem a helyes út, nem a jó út, de ezt nem mondtam. Sötét lovagnak kell lenni. Azt mondtam, hogy nem erkölcsös. Nem erkölcsös együttműködni Gordon felügyelővel és a bűnözőket leszállítani a rendőrségnek, akiket a rendőrség nem tud elkapni, de a Bruce Wayne meg el tudja kapni áruhában, és azokat így bilincsben leszállítani Gordon felügyelőnek. Hát ez egy nagy kérdés. A kínai állam erre mit mond? Természetesen erkölcsös, és természetesen minden bűnözőt el kell kapni, és hát ennek nyilván van ára. Ha nincsen Batman, akkor kamerázzunk be mindent, figyeljünk meg mindenkit. Nincsen Batman, aki kiverje az igazságot, de viszont vannak nagyon jó, hogy nagy mondjam, testvér. Verő emberek. Nincs Batman, van nagy testvér. Vannak verő emberek a titkosszolgálatnál, tehát úgy mondjam, Batman az mit csinál? Hogy mondjam, az egy önbíráskodás. Tehát Magyarországon a tizedét elkövetni bármelyik kormány, amit Batman egy este megcsinál, azért jobban éreznénk félelmet. Szerintem inkább polgárőr. Tehát ő polgárőr, aki nincsen besorozva a rendőrséghez, hanem civilben elkapja a bűnözőket, de azokat nem megöli, hanem azokat leszállítja Gordon felügyelőnek, aki meg lecsukja őket. Egy része ilyen, erre hivatkoznak sokan, tehát egy része polgárőr, más része önbíráskodás. Most azért nyilván ott mész a kis páncélodba az utcán azért, hogy mondjam, ott azért nem feltétlenül vagy te annyira beavatva minden sztoriba, hogy ott te pontosan minden ütés jó helyre menjen, meg korrektül menjen. Tehát, azért fura, hogy a Batman kocsija nem egy Suzuki Wagoner plusz fölmatricázva ilyen kék szaggatott csíkra oldalt, hogy messziről rendőrautónak tűnjön. Figyelj, nem, ha már polgárőr a Batman. De ez a Bruce Wayne, ez egy nagyhatalmú figura, sőt, ő a leggazdagabb mágnás Gothamben. Azért a csávó ennél azért talán többet is tehetne. Esetleg lehetne belőle polgármester. Esetleg megválthatná, tehát talán járhatna a jó utat. A Donald Trump járta esetleg ezt az utat. Ő Gotham leggazdagabb ingatlanosa, és amerikai elnök lett belőle. Biztos vagyok benne, hogy szokott maszkot is igen, venni, de valamiért én azt gondolom, hogy valamiért azt gondolom, hogy a Donald Trump az nem egy Bruce Wayne szintű jellem volt, és abból vált ez a cinikus rothadék féreggé. Tehát azért valamiért azt gondolom, hogy a Donald Trump az mindig is ez a rothadék geci állat volt, és nem is kell csodálkozni, hogy milyen elnök lett. Na most de azért Bruce Wayne-től ennél többet is várhattánk, biztos, hogy ez a legtöbb, amit megtehet, hogy fekete ruhában járőrözik éjszaka? Tom Wayne, Bruce Wayne apja, azt eredetileg Donald Trumphoz hasonlították, és a Alec Baldwin azért nem vállalta a szerepet az egyik cikk szerint, mert hogy ő nem akar egy Donald Trumpot játszani. Dehogy is nem, hát ő szokta parodizálni a Saturday Night Live-ban az Alec Baldwin a Donald Trump rendszeresen. De ez már annyira posztmodern, hogy ő nem akart egy Donald Trumpot játszani, mert akkor ő kicsit Donald Trumpá válik, ugye a modern világban eljátszol egy szerepet, nem leszel az, akit eljátszol. Azt hiszem, hogy Petőfit annak idején, amikor ott falun a kis színésztársulatával haknizott, ott megkergették, mert valami, nem tudom én, gonosz karaktert játszott, és utána meg akarták ölni, aztán csodálkozott a csávó, amikor elindult abban a körzetben, és nem kapott semmi szavazatot. De még a Hauman Péternek, amikor a harmadik Richardot játszotta, ott beszólt valaki, hogy figyellek, geci! És alig bírt utána tovább játszani, érted? Hát beszartam volna a röhög. Amit mondasz, szerintem az ilyen teljesen irreális számon kérni, mert pont az a legnagyobb hazugság ennek a Tony Stark meg a Bruce Wayne figuráknak, tehát a Vasembernek meg a Batmannek a két univerzumban, hogy ezek egyszerre propagálják ugye a csodálatos milliárdos. Tehát, hogy mondjam, a milliárdos filantrópot, aki felemel, aki mindegyik egy-egy soros Gyuri bácsi, és nem Donald Trump, nem, ezek nagyon-nagyon jó milliárdosok. Ezek, mit tudom én, a Bruce Wayne-nek az apja, az mennyit tett Gothamnek a felemelkedésére, és igazából a halála után már tudod, ezek a gonosz vállalkozók jöttek, nem ők, a nagy ember, aki mindig figyel, hogy a dolgozóknak építsen, hogy a városnak fejleszen, hogy nem, tehát hogy ez abszolút megvan. Tehát ezek a képregény figurák egyébként ilyen gátlástalanul kiszolgálják az amerikai ezt a milliárdos eszményt, tudod, az ember felé, tehát hogy ez az amerikaiak übermense, tudod, a milliárdos, aki elrendhőse. Igen. Viszont a Superman akkor ilyen értelemben kommunista. Érted? Egyrészt alakul, hogy kinéz, az a tökéletes. Tudod, ez a tökéletes bárja. Hát és az ő ellenfele, hogy hívják a csávót, akit játszott a Gene Hackman, a Superman ellenfele. Az egy gazdag, az egy milliárdos, az egy nagy tőkés. Lex Luthor. A Lex Luthor az egy nagy tőkés. Igen. A vele szemben van a kommunista szobor kinézetű tökéletes Superman. De az inkább Jézus. De Superman Jézus inkább a Jézus. Én azt gondolom, hogy Superman a képregény mitológiában Jézus helyi értékén áll. Nem mondd már. De mi? Jézus mártír. De meghal és feltámad. Az istenember, amelyik eljött, hogy megváltsa az emberi föláldozza magát teljesen az emberiségért, és értem, szolgálja az emberiséget. Emberi funkciójában. Igen. Ja, nem karakterében. Nem karakterében, hanem funkciójában. A helyi érték, amit betölt. Nevezzük funkciónak. Csak a Superman nem szervez valamit, ami memetikailag örökíthető mindenkinek a lelkében, nem hoz létre lelkiismeretet, hát meg igen, közös bűntudatot, hanem ő egy személy, egy kurva szar menedzser. Tehát nem csinál egy kis tímet, akik egy kicsit szuperek, és kicsit menek, és mindenhova eljutnak ilyen kisebb rablásokhoz, hanem ő maga visszapörgeti a világot, megállítja a vonatot, és egyedül van erre az egész haknira. De meg tudod, hogy egy önző geci a Superman, mert így eljátsz, hogy ő milyen jó, és neki csak az emberiség számít, de így a, hogy mondjam, potenciális munkaidejének a felét ilyen teljesen értelmetlen újságírással, meg csajozással tölti. Tehát az a helyet, hogy így izé akkor is bűnözőket fogna, ezerszer jobb hely lenne. De inkább ő megírja, nem tudom én mi, hova a kurírba a cikket. Hát ott próbál létrehozni valami maradandót, ami a halála után is esetleg lehet. Egy jó cikk. De tehát arról van szó, hogy elismerjük, hogy ez a, tehát egy milliárdos, amelyik a város leggazdagabb embere, úgy mentheti meg a várost még a viszonylagos keretek közt, amennyire lehetséges, hogy felvesz ilyen fekete bőrcuccot, és kimegy az éjszakába, és ott ilyen bűnözőket fogdos össze. Tehát, hogy ezt így elismerjük? Tehát, hogy a legtöbb, amit tehet, az ez, és különben meg ilyen partikon így nőkkel vedel, és éli a nagyvilági jó, életét. De adományoz, hogy ez a legtöbb, meg... ez a legjobb. Adományoz, de hogy tényleg nem lehet, tehát hogy Gotham City-t felülről nem lehet megváltani, csak alulról, úgy, hogy a legmagasabb pontról, a legmagasabb posztról a hős alászáll a sikátorokba, és ott a bűnözőket fogdossa össze, tényleg ez a legtöbb, amit tehet. De ez az állít, igen, de szerintem ez az alap, tehát ez a társadalom kritika, tehát ez szól arról, hogy így ez a rendszer, ez alapvetően rossz. Tehát alapvetően még a leghatalmasabb ember, aki egyébként milliárdokat költ arra, hogy az embereknek jó legyen, hogy szociális lakások épüljenek, hogy nem tudom én, vastüdőt kapjon a Lenke néni, tehát hogy még ez az ember is alapvetően eszköztelen, és a legtöbb, amit tehet, az az, hogy így oda megy, és így szétüt valakit. Tehát igen, hogy mi történik ennél a cégnél folyamatosan, amikor azon keresztül próbálnak beavatkozni, mindig kiderül, hogy ott a cégen belül van aki segítségi csomagok 70%-át a jófogáson találod a végén, nem a kis afrikai gyerekek. Meg ami pénzt odaadsz, hogy mit tudom én, végtelen energiaforrás legyen, talán ez az egyik Nolan filmnek a sztoria, hogy végtelen energiaforrás legyen az embereknek, hogy mindenki ilyen jól, abból gyártanak egy erős bombát. Tehát ami szinte végtelen energiával működik. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen abszolút tudatos társadalom kritika a Batman részéről. Arról van szó, hogy az ember a gonosz. Alapvetően. Akkor viszont érdemes-e megváltani? De nem tudom, hogy az ember a gonosz, nem. De hát tudod, az ember, az emberi tényező az, ami megrontja. Hát hiába ízi, nem, hiába, ez az urbánus metropolis, tudod, ez az, ami gonosz. Lehet, hogy falon tiszta, jó emberek vannak, de azt nem ábrázolja a film. Ne, azt a Dogville című film ábrázolja. Tökéletes, így van, a Dogville lehetett, még romlottabb, még szemetem, még hallják társaság. Egyébként az ízéhez mit szóltok a Watchmenhez? Sorozat, nem láttam. Egy mozifilm. Micsoda? 2:40 mozifilm. Igen? Én nekem nagyon bejött. Egyrészt bizonyos részek teljesen a Sin City-re hajaznak, másrészt meg ott a úgynevezett szuperhősök nagyon ambivalensek. Ott a fő zseni, az is valami végtelenített energiaforrása talál, és akkor úgy akadályozza meg az atomháborút, hogy közben kiírt egy egész várost, mert így fognak össze a szovjetek meg a izék amerikaiak ő ellene. Tehát ilyen nagyon ambivalens figurákból áll az egész, érted? De van valami olyan sorozat, szintén ez valami új sorozat. De várjál, nem látta egyikőtök se a Watchment? Nem. De van egy 2009-es film, amiről te beszélsz, igaz, de van egy sorozat, ami most kezdődött. Nem, a mostaniról, és nem is egy rossz film. Tele van zenével ráadásul, még kicsit olyan opera jellegű is, bizarr, és mondom kicsit a színszer. Az rendezte ki a 300-at. Tehát így átjönnek Zack azok Snyder, a furcsa, furcsa cuccok. Egyébként van ez a Top Boys, ez meg arról szól, hogy a szuperhősök, valami olyasmi a sztoria, hogy vannak szuperhősök, és ezek úgy élnek, mint a való világ villában, tehát egy valóságshowban követheted az életüket, és hát különböző erejűek, és hát a legerősebbek azok ilyen a legnagyobb gecik. Tehát, hogy így erőszakolnak, lopnak, csalnak, hazudnak. De a villán belül, vagy a világban? Hát a világban, de közben ők iszonyatosan nagy sztárok. Hát most nyilván az erőszakot nem mutatják, nyilván egy ilyen nagyon pozitív propaganda, gondolom, én nem láttam. Tehát egyébként, tehát ez az egész ilyen szuperhős dolog, ez ilyen elképesztően burjánzik, és annyi aspektusa jelent meg. Most ezt a Watchmen, én ezt úgy tudom, hogy most ez egy sorozat, ami indult, lehet, hogy az a bevezető. Én a mozifilmet láttam, és az egy teljes sztori. Az egy teljes sztori. Most általában állati, nagyon bejött, nagyon fura volt, nagyon annyira kilógott, tehát hogyha ha mondjuk az X-Mennek paródiáját kéne, akkor mondjuk ez. De nem volt vicces. Nagyon-nagyon, képzelj, nagyon hosszú főcím, és ahogy ilyen brutálisan nyírják ki egymás után a régi szupercsapat embereit, és közben Bob Dylan, egy ilyen Bob Dylan ballad, és csupa ilyen zenék, érted? Itt a Jimi Hendrix, az Along Watchtower, meg ezek a zenék, és közben meg ezek az abszurd, ilyen fura, nagyon bizarr. Nézzétek meg, nagyon bizarr. Tehát teljesen kilóg az ilyen Marvel cuccokból az egész. Szerintem annak az ellenpontozására csinálták, tutira veszem. Fogyasszatok képregényfilmeket, ez a tanács a fanmesternek. Hát mert van közte jó. Tehát ami abban, ami... A Watchmen az egy ilyen... Jó, a Watchmen nem izé, tehát nem Joker, de abban a izében messze kimagasló. Snowpiercer, az a... Tudod, tehát ismered az ízlésemet, tehát bizarr, groteszk, és... Az a kérdés, hogy lesz-e folytatása ennek a Jokernek? Lehet-e folytatni, vagy érdemes-e folytatni valamilyen módon? Hát folytatni akarják, ami szerintem szörnyű. Nyilvánvaló lesz még Batman film, és nyilvánvaló felmaradva lesz. Én is félek. Nem tudom, láttátok a Trainspotting 2-t? Igen. Nem néztem meg. Na, szóval nem, vannak olyan alkotások, amit bűn folytatni. Érted? Bűn folytatni. Szerintem ez Jokert nem szabadna folytatni. Ja, ezt felejtsd el. A Csávónak a Másnaposok című filmje az még nem volt bűn folytatni, de teljesen felesleges volt. Felesleges, tehát, de az legalább a műfajából adódik. Igen, hát, és tudod, sokszor kevés, bebasznak, és sokszor másnaposok. Annyira kevés ellenpéldát tudunk, tehát talán a Birodalom visszavág, meg a Keresztapa 2, meg a visszajövőbe 2, meg a Terminátor 2. És most tudtam 4 olyan folytatást mondani, ami fel tudott nőni az első részhez. Nem mondom, mondjuk a 4-ből 2 jobb volt, 2 meg nem volt jobb, de méltó volt. Igen, de igen. Amikor 4 precedens tudsz mondani, nem tudom én, 50 év alatt arra, hogy a második rész az nem csalódás az első rész után, a kiváló első rész után, hát így jogos a félelem. Tehát, hogy szinte biztos, hogy szar lesz. Mit tettek ezek a képregény filmek magával a filmmel? Magával a filmmel. Miért szerettük a filmet, mielőtt ez a posztmodern... De a Marvel, de mit tett a Marvel? Mielőtt ez a posztmodern áradat így elárasztotta. Egyrészt a cselekményét. Sztoria. Karakterek. Érthetőek, amelyek meg vannak alapozva, történetük van. Tudod, és a cselekményből kibontakozik egy örökérvényű, valamilyen módon az idő felettire reflektáló nagy tanulság. Vagy tudod, ez képezi meg benned a katarzist. Ezáltal válik örökérvényűvé a dolog. És aztán jöttek ezek a képregényfilmek, és jött a Marvel univerzum, meg a DC univerzum, és a helyére jött egy másfél órán keresztül tartó reklám. Vagy egy másfél órán keresztül tartó videóklip, aminek a fő dobása az az, hogy CGI élményt kapsz 10 percből 7,5 percben, A fennmaradó időben meg ilyen vicces dumák, de ilyen vicces benyögések, amiken így fel kell röhögni, de valójában már dialógusok sincsenek. Karakterek nincsenek, a karaktereknek nincsenek mélységeik. Már csak az élményt kapod meg, tulajdonképpen a CGI lépett a történet elmesélésének a helyére. És tudod, itt most valamit visszakaptunk. Valamit visszakaptunk abból, ami azt hittük, hogy már nincs is. Azt hittük, hogy már elfelejtődött. És ennek az elképesztő sikere azt jelzi, hogy itt van egy tényleges deficit. Hogy egy ténylegesen a kulturális térben egy hatalmas vákumot képezett meg ez a képregényfilm áradat. És hogy abban a pillanatban, hogy létrehozol egy hagyományos értelemben vett filmet, dialógusokkal, történettel, karakterekkel, amelyeknek mélységük van, három dimenziójuk van, abban a pillanatban mit látunk, hogy úgy szökken szárba, mint szuperszónikus sebességgel és erővel, mint hogyha mindvégig a kulturális tér egy térben lévő hiány így óhajtotta volna, hogy kitöltse valami. Hallod, elmennél egy Mendelssohn vagy egy Chopin hangversenyre és úgy bőgné, mint egy kutya, bazd meg, mert a Infected Mushroom neked a teteje, a nem tudom. Tehát, hogy meg lenne ugyanez az élményed neked is abból, hogy egy alacsonyabb rendű kultúrát gondoltál a legtetejének, ami kurva jó, csak van a fölött a klasszikus műfajban. Az, hogy a filmet ugye szépen eltávolítottuk a színháztól, ahol egy lineáris idős, hogy szépen végigmegy, kijön, balra el, bemutatja, megöli, meggyászolja, valami felemelő van a végén, az csá. És akkor szépen jött a CGI, és elkezdte ugye a látvány felé vinni a filmeket. Amit most elmondtál a Marvel DC univerzumokról, azt nyugodtan ráhúzhatjuk a Star Wars Disney-re is, mert ott nem történt semmi. Ha belegondolsz, vagy számomra mondjuk az Alien 3-as, 4-es pakkot, az a Prometheus meg a Covenant, az egy olyan színvonalra emelte, mert a végébe beletett valami olyat, hogy hát most már tényleg több kell, mint egy sci-fi, hogy ú, de jó, űrhajó, meg robot, meg Alien. És valami rohadt jót csinált belőle, ami műveletet a Star Wars-szal még senki nem végzett el. A Batman-nel most lehet, hogy igen, egy olyan koronát tett az eddigiekre, amitől az összes eddigi is jobbnak fog tűnni szerintem. És még a CGI-ról valamit, gondolj bele abba, hogy ugye hol járunk, mondjuk 92 körül volt a Jurassic Park, hogy onnantól az nem tudom hány, egy évtizeden keresztül azt a jól lemodellezett dinoszauruszt, azt még bele kellett tenni ilyen King Kong filmekbe, meg mit tudom, milyen Godzilla-ba. A Godzilla-nak a kölyke az előző filmben. Ugyanebben az évtizedben a CGI-t arra is tudták használni, hogy a Forrest Gump lába elé fújjon egy tolpihét, bazd meg. Tehát, hogy értelmesen egy tök klasszikus filmdrámába is bele lehet tenni azt a számítógépes munkát. És ha megnézed ezt a filmet, majdnem színházban vagy, mert nem tévképzetekkel van így, ami tévképzet, az egy kamerával forgatott filmjelenet ebben a filmben, és ami CGI, azon beszartam egyébként, az angol nyelvű feliratos változatot néztem a moziban, és minden levél, amire ránéz, az magyarul van írva. Ezt meg is akartam tőletek kérdezni, mert én még ilyet nem láttam. Szinkron. Valójában már a képet is szinkronizálják. Képszinkron. Én ezt itt láttam először. Ez is itt debütált. Legalábbis az én számomra. Igen, tényleg. A barátnőmnek nagyon nem tetszett. Mert ő megszokta azt, hogy angolul lássa, érted azt a rohadt levelet. Én is megszoktam, de ha egyszerűen el akarod juttatni az emberekhez. Az, pont úgy nézett ki, mint az eredetiben. Jó, tehát, biztos, hogy mestermunka, az mestermunka. Egyébként figyeljetek, egy óriási. Valamiről még nem beszéltünk, én elolvastam egy halom magyar kritikát, és két negatív kritikát találtam róla, összesen kettőt. Az egyiket a 444-be, a másikat a 888-ba, úgy látszik, ez a, még a pesti srácok is dicsérte. És meg az Origo, meg ilyen lapok, ja, tehát 444, 888. Az egyik, gondolom más volt a bajuk. A 444-nek az volt a baja, hogy ez, hogy szociopata a Todd Phillips, és a ez a öljük meg a gazdagokat, ez milyen egy brutális demagóg szar. Gondolom ez a nyugati balliberális cuccnak kellett igazodni. Igen. A 888-ba, meg a Horváth Zsófia barátnőt, róla sokat beszéltünk, a íznek a felesége a G-Fodornak, az meg azzal jött, az meg pont az ellenkezőleg liberális agymosás, mert az elmebetegséget normalizálja, vagy teszi normálba. Az a baj, hogy ez a 444 meg a 888, ezek már nem is a saját szemükkel nézik a filmet, hanem ők már csak a kultúrharcos szemszögből, hogyan tudok ebből fegyvert kovácsolni a szemközti kurzus ellen. Ja. Tehát a szemközti kurzus ellen ez most írnom kell egy vádiratot, miről is? Ja, Joker, most ez a Joker most című filmről. Most ez ismert, és igen, hogy valójában nehogy véletlenül a filmről szóljon meg rólam, hogy én mit érzek, hanem itt és most, itt is ki kell szolgálni a kultúrharcot, itt és most meg kell vívni a szemközti kurzussal, és ez a Joker nyilvánvalóan, tehát a 888 mit állít, hogy a liberális kurzus filmje, a 444 mit állít, hogy az illiberális kurzus filmje. De hát talán ettől jó film, mert mind a kettő, mert egyik se érzi a sajátjának, hogyha kultúrharcot akar folytatni. Miért kultúrharc? Miért nem politikai harcnak hívjuk ezt? Hát azért, mert ez valójában a kultúrában zajlik. A politika az már csak következik ebből, hogy valójában a kultúrában kell megnyerni ezt a harcot, és abból majd politikai hatalom származik, de hogy valójában ezek kulturális... Politikai csatározás a kulturális térben. Adi azért rossz költő, mert szabadkőműves, balliberális réda. A politika az alapvetően, hogy mondjam, erőforrás elosztását. A politika az arról szól alapvetően, hogy az erőforrásokat, a köznek a dolgait hogyan osszuk el. Ez szintiszta esztétika, meg mit gondolunk szépnek, mit gondolunk progresszívnek, mit gondolunk a jövőnek, tehát ez ezért kultúrharc, mert erre valójában a politika nem tud választ adni, erre csak művészek tudnak választ adni, és ezért művészek meg filozófusok diktálják ezt kizárólag. A politikus az csak a politikus az csak fizeti ezeket, hogy írják ezeket. A politikusnak ehhez semmilyen, tehát hogy azért kultúrharc, mert ezt jó, mondjuk egy Orbán Viktor talán tudja irányítani, de alapvetően a politikus az... Erre, eszmék, meg kulturális termékek, persze, meg modellek, világos, azok a kultúrából világos, jönnek. A politikus meg beteszi a lakmuszpapírt, hogy melyiket nyálazzák össze többen, és akkor azok de felé a politikusnak ez ad felhatalmazást, mert enélkül, ha ez nincs ez a kultúrharc, és hogyha nincsenek ezek a kulturális lövészárkok, a politikus valójában csak egy hivatalnok, akit bármikor le lehet cserélni egy másik hivatalnokra, őt nem tartja állandóra pozícióban semmi, hanem ez a kultúrharc, ez az, ami biztosítja az ő túlélését, ő lophat akármennyit, ő csalhat akármennyit, őróla ezerszeresen kiderülhet, hogy szomorad kúr. Ő akkor is pozícióban marad, mert a kultúrharc a mélyben megágyaz az ő státuszának. Úgy, ahogy a popsztárok el tudják adni az üdítőitalt. Úgy a kulturális termékekre meg rácsatlakozhat a politikus vezetni a hajót a vizen. Ami az érdekes, és amiről még nem beszéltünk, hogy miért van ezeknek van ekkora kultusza ezeknek a képregény mítoszoknak. Hogy miért és hogyan veszett ki a világunkból, mert ennek a filmnek, a Jokernek a sikere is nagy részt abban áll, hogy becsatornázódik két világot ötvöz, két világot keresztez. A képregény mítoszt és a realisztikus társadalmi drámát. És tudod, önmagában, ha ez csak egy képregény mítoszba ágyazott DC képregény sztori lenne, egy a sok közül nem lenne ennyire sikeres. Még hogyha a legszórakoztatóbb lett volna valaha, a legjobb CGI trükkökkel, akkor se. De hogyha ez csak egy társadalmi dráma lenne a régi zsánerből, akkor sem lenne ennyire sikeres. Hanem a kettő együtt kellett ahhoz, hogy ez a robbanásszerű erő ez felszabaduljon. De a kérdésed az volt a mondat elején, hogy a képregény filmet hogy, miért de hogy, sikeres. Hogy igen, nem, az nem az hogy hova tűnt a mítosz a világunkból, hol tűnt el a mítosz a világunkból, amit most ezekből a képregény mítoszokból akar kvázi pótolni, vagy visszacsatornázni a kultúra. Ha megnézed, Robi, hogy mik ezek a képregény figurák, hát megkapod a régi kultúráknak, főleg a germán kelta, meg a görög kultúrának a különböző mítikus alakjait. Csak átnevezve. Most már egyébként még csak nem is átnevezve, mert már Thor, meg a Valhalla is megjelent a képregények között, de egyébként a... Istenek, szentek, celebek, és a képregény hősök a következő Nem, ebben az evolúcióban. Szerintem arról szól a dolog, hogy társadalomnak kellenek, hogy legyenek közös szimbólumai, közös hivatkozásai alapjai. Hogyha valamit elmondott régen az ember, és akart egy példát, akkor a Bibliához nyúlt. Mert a Biblia az egy... Korábban meg a mítoszokhoz, annak ugyanez volt a funkciója. Korábban meg a mítoszokhoz. Tehát egész egyszerűen, hogyha akartál mondani egy érthető példát, akkor hát, mint ahogy, mit tudom én, Noé a Cethalban. És akkor azt így kb. Mindenki vágta, hogy mi volt. Aztán jött a romantika, akkor ezek a nemzeti mítoszok erősödtek meg, akkor történelmi példákkal lehetett jól beszélni. Aztán jött a 20. század, itt már leginkább a sportról jó esetben, rossz esetben maradtak a történelmi példák, de annak mindig valami vérengzés lett a vége. És itt van a 21. század, amikor olyan egyrészt tömegessé vált a kultúra, másrészt annyira szétszabdalódott különböző szubkultúrákra a világ, hogy ma, mit tudom én, szerintem ilyen, csak ilyen metállal foglalkozó különböző szubkultúrából is van, vagy 6 vagy 7, és amik szinte nem tudnak egymással kommunikálni, mert sejtelme nincs, hogy most melyik az igazán menő speed metal együttes. Tehát, hogy tudja, hogy így, mit tudom én, van jó speed metal együttes, ő még emlékszik a 90-ben, de hogy most ki az, aki most kihozta az új fasza speed metal albumot, senki nem tudja. És ilyen értelemben szerintem egyébként és visszatérve, hogy vitatkozom veled a Marvel meg a DC kapcsán, hogy egyrészt valóban van egy rombolás, amit ők csináltak, másrészt viszont építettek egy új közös nyelvet, meg egy új közös egy mitológiát, amit már mindenki... ennek a kulturális közös nyelvnek, hogy ez egy 15-20 éves univerzum, jó, 60 év, de mindegy, hogy erre lehet hivatkozni, mert már semmi nincsen, amit mind láttunk, vagy olvastunk volna. Igen. Tehát a nemzeti érzést, azt az Amerika kapitány, mint figura, tehát ezt a patriotizmus, ezt a jó értelemben vett hazafiságot, rá kell hivatkozni, és akkor értjük, hogy miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy Dugovics Titus, meg azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy micsoda, azt egy csomó ember így alapvetően Magyarországon sem érti, az ország határokon kívül meg senki. Viszont az, hogy Amerika kapitány, azt mindenki érti, és ennek tényleg egyébként van egy áldozata így a mozi általános színvonalára, mert igazából szerintem tragédia nem, tehát ezek nem annyira szörnyű filmek, mint állított. Tehát, hogy igaz, hogy 60% CGI, igaz, hogy 15% és végtelenül irritáló, ahogy ez, ahogy ez három mosómedve. Igen, ahogy ez ki van számolva, hogy pontosan mennyi poén kell, hogy hanyadik percben kell a poén, hanyadik percben kell a könyv, meg, tehát hogy ezek tényleg irritálóak, és tényleg mindegyiken érződik azért, hogy nagyjából iparos munkák, de mégis megteremtettek egy nagy mítoszt, és nem igaz, hogy kétdimenziós karakterek vannak benne, tehát olyan tekintetben azért a DC egész egyszerűen nem lehet 27 filmet leforgatni kétdimenziós karakterekkel, tehát kellettek a mélységgel. Közös hivatkozási alap, kicsit ilyen archetipikus, ugye archetipikus figurák, viszont akkor belegondoltatok, hogy az egyik fő geci a Magneto, a zsidó. Persze. Érted? Hát, sőt, holokauszt áldozat vagy. Holokauszt túlélő zsidó, érted? Igen. Akkor ez hogy bírja elviselni hát, nyugaton? Az baromi erős volt. Érted? Hát, most... Hogy bírja ezt a PC nyugaton elviselni? Érted? Hát, de az például csak gondolj bele, hogy az első X-Men filmek egyike volt, és egy ilyen dologgal nyitott, hogy érted, hogy ott volt egy holokauszt túlélő zsidó, aki egyébként meg a főgonosz. És de ő is fokról fokra várt, mint kiderült az egyik X-Menből, hogy hogyan lett ő azzá, tudod? És egyébként árnyalódik később is a karaktere, van egy ilyen furcsa viszonya, tehát egyáltalán nem kétdimenziós karakter, van egy furcsa viszonya a Xavier professzorral. Tehát fejlél apró mimika, ilyen undor és megértés, keveredik. Jó, hát te mondod. De azok az X-Menek nagyon jók voltak, az első egy-két X-Men az szerintem zseniálisan jó film volt. Tudod, nekünk most kezdett el kamatozni ez a közös kulturális nyelv, igen, ez a közös mitológia. Mert mi számunkra most először tett gesztust ez a világ, ez a képregény világ. És ez is hogy tett gesztust? Úgy, hogy egy rendező átbaszta a producereket, meg átbaszta azt a franchise-t, amelyikben tulajdonképpen ez olyan, mint egy kakukktojás. Tehát, hogy ő beletojt egy tojást abba a fészekbe, amelyik fészekből eddig kizárólag ezek az egyen képregény mozik kerültek ki, és most mi se értjük, senki se érti, hogy hogy került ebbe a fészekbe ez a fióka, de azt látjuk, hogy ez a fióka egy másik fészekben nem érne ennyit, és ebben a fészekben meg már láttuk az ezer fiókát kikelni, és nem ért ennyit, de a töredékét sem. Hanem, hogy ebben a fészekben ez a fióka, ez itt most elementáris hatású. Olyan, mint egy kulturális hidrogénbomba, és ezt most mindenki érzi. Az egész bolygón. Azt mondd meg nekem, hogy mi az értelme annak, hogy készült egy film, amiben nekem együtt kell érezni a Jokerrel. Tehát, hogy én most megnéztem, értettem, rosszul éreztem magam mindenki más nevében. Mi a teendőm? Tehát, mit csináljak attól, hogy megnéztem, és dráma volt, és így szar és jó volt átélni egyszerre? Kijöttem a moziból, és annyit kapott a társadalom, hogy láthattunk egy jó filmet, vagy valaki, nem tudom, zászlajára festés, csak minimum annyit mond, hogy nyissák ki az opnit újra, és aki kezelésre szorul, az kaphasson, ha akar, és hogy nem tudom, aki nem ellenkezik, az hat kapjon gyógyszert, Oszi, aki meg nem kap annak a hülyeségéből, két évente csináljunk egy filmet. Nem menj a metróba éjszaka jól öltözöttem például. Hát az a jól öltözöttség hiánya már engem védelmez minden pillanatban. Szerintem ilyen értelemben kaptuk a legtöbbet ettől a filmtől. Tehát ettől a filmtől könnyebb értenünk a világunkat, mindent, ami körülöttünk jó, van. De jó, és mi történik utána? Hát az ránk van bízva. Hát most büntetően kifestik magukat Jokernek. Most lett egy közös, bocs, ellenponthoz hozzád akarok most visszakapcsolni. Lett egy közös hivatkozási alap a globális térbe a lázadásra. Talán egyébként egy fokkal még jobb, még hitelesebb, mint a Guy Fawkes figura. Szerintem nem a lázadásra, de szerintem nem a lázadásra. Szerintem valójában ez arról egy ilyen nagyívű tanmese, hogy az érzéketlenség, az egymáson áttaposás, az ilyen baszás mindenre, és ez a kizárólagos, nem csak önérdekérvényesítés, hanem ez a zsigeri működés, ahogy egyébként ezek a törzsek meg a szekták nagyon szeretnek működni, az így hova vezet. Tehát erről egy ilyen nagyon-nagyon erős megfejtés, és akár az ilyen egótréner műfajról is akkor. Igen, a stand-up komédiáról is valahol egy erős megfejtés, hogy bazd meg, itt van ez a stand-up, ami mindannyian szeretjük, de hogy miről is szól az egész, bazd meg az, hogy röhögünk a nyomoron. Arról szól, hogy így ott van a kibaszott nyomor, ott van a kibaszott tolvajpolitikus, ott van a lerohadt kórház, és nem azt csináljuk, hogy a koltunkért nyúlunk, hanem röhögünk, és így valahogy hát, így és rendben is van a dolog. 95% a fiúos humor. És a Joker röhögése az egyetlen adekvát röhögés erre, amit mi viszont én is, te is, mindannyian ilyen tényleg nagyon hálásan kacagunk, amikor, és nyilván nem a stand-upnak a feladata lenne ezt lebontani, meg de csak a stand-up egy van. Egy nagyon lényeges gondolat, amit el akartam mondani, és elfelejtettem, és most visszahoztad. Ti fiatalabbak vagytok, mint én, és nem nagyon emlékeztek arra az időszakra, amire egyébként most már harmadszor utalok, meg egyébként a Robi is utalt, a 60-as, 70-es években virágzott az Egyesült Államokba a társadalomkritikus filmnek, filmdrámának a műfaja. Említettem egyet, tudod, a Dustin Hoffman, az Éjféli Cowboy, ezek a nagyon szomorú, nagyon nyomasztó ilyen szociodrámák, de egyébként kurva jól megcsinálva. Nos, én gyerekkoromban szombat este, vagy késő este adták ezeket a filmeket, és a Nemes Kürti mondott ilyen Amerika ellenes ilyen dumákat előtte. A lényeg az, hogy ott jelenik meg, csak nem tudtam, mi a neve a stand-up comedy-nek a műfaja, és mindegyik filmbe kivétel nélkül a nyomornak, a lepusztultságnak, tisztán emlékszem, több ilyen amerikai filmben megjelent, és hogy alig röhögtek, így röhögtek, de úgy állították be ezek a társadalomkritikus amerikai filmrendezők ezt a műfajt, hogy ez a mi nyugati kultúránkban az elidegenedettségnek, ennek a depresszív rossz kedvnek, ennek a kifejezője. És akkor a rendszerváltás után találkoztam egyáltalán, hogy ez micsoda. Ezt a szót nem is használta, vagy nem is emlékszem rá, hogy stand-up comedy. Ez a régi amerikai filmekben mindenhol ilyen negatív módon jelenik meg. A másik, amit akartam mondani, hogy amikor az autón föltámad a Joker, és ott örjöngenek, és elkezd, akkor történik meg a karrierje, amit mindig szeretett volna, csak éppen nem a stand-up comedy-s karrierje, hanem hát ugye amivé a Batman Joker-e lett. Érted? De ott volt a közönség, azt vágjátok? Azért is volt katartikus, ott volt a közönség, tapsoltak, éjjeneztek a produkciója miatt. És érted? Ő sosem képzelte, hogy az előadása ennyire autentikus, és ennyire hiteles, és ennyire tényleges lesz. Mert az ő előadása valójában a Murray Franklinnek a fejbelövése volt. Az volt a killing joke. Tudod, az volt az a tréfa, amin most már röhögni kell. Én azt hiszem, hogy én meg tudom fogalmazni, hogy az én számomra mit jelent ez a Joker, vagy mi a fontos, az igazán fontos, vagy ilyen jól összefoglalható, kicsit talán didaktikus közlése ennek a filmnek. Mi lesz a sorsa annak a társadalomnak, amelyiknek nincsen gazdája? Nincsen gazdája, mert a gazdagok csak a saját családjukért, meg a saját részvényportfóliójukért felelnek, mert a szegények azok valójában a saját kis nyomorult életükért felelnek, és nem szerveződik belőlük semmi. Az atomizált világ, meg az önzés, az egy olyan társadalmat eredményez, aminek nincsen gazdája, és a társadalom az nem tart valamerre, mert nincsen terv, ami szerint zajlanak a társadalmi folyamatok, nincsen, nem hogy már eszmények nincsenek, de már egy racionális terv sincs arra vonatkozóan, hogy merre haladjon a társadalom, meg annak a folyamatai, hanem kallódik a társadalom, és a társadalom, aminek nincs gazdája, azért előbb-utóbb eljön Joker, és behajtja, ami az övé. És akkor még beszéljünk a médiakritikai részről. Tehát, hogy itt mondod azt, bármilyen alsóbb társadalmi rétegeket forró zsírban megforgató ilyen valóságműsort bármelyik nagy média cég részéről prezentál ez a talk show. Tehát az, hogy odarángatsz az engedélye nélkül, vagy az illető kihasználásával valakit, hogy kinevesd, és utána még meg is hívott, hogy újra kinevesd. Ez egy recept volt 1997 és 2001 között, mind a két nagy csatornán. Ha jól tudom, Dél-Amerikából jött ez az egész, tehát ha jól emlékszem, Brazíliából, ami aztán a Jerry Springer Show volt az Egyesült Államokban, és aztán ide jött a Mónika Show, meg a Balázs Show képébe. Mm. Igen, igen. És volt Claudia Show is, és most meg már van... Hogy hívják ezt a nőt, aki most átvette ezt talán a formátumot? Anikó, de hogy igen, Anikó. Igen, igen. Ahol egy átlagos kisember valódi élete és drámája a műsor. Igen, és nem játszani hívják meg az Activity-be, hogy hülyén mutogat, hanem a gyereke fölgyújtotta a házát, és akkor ez a műsor. És mi az élmény? Az az élmény, hogy én a tévénéző, én egy senki vagyok. A munkám is... jellegtelen, utálom az életemet, leginkább utálom a munkámat, semmi okom nincs arra, hogy büszke legyek arra, aki vagyok, de itt és most Mónika ad nekem egy okot arra, hogy büszke legyek arra, aki vagyok. Mert van nálam nyomorultabb, mert van nálam alávalóbb, mert van olyan, akinek nem cserélnék hát a sorsával, és van olyan, akihez képest azt érezhetem, hogy én és Jerry mi egy csapat vagyunk, és kiálthatom, hogy Jerry, Jerry, és megünnepelhetem Jerryt, amiért leszállította nekem a saját sorsom igazolását egy még nyomorultabb sors képében. Kurva nyomasztó. És Jerry Springerből szenátor vagy polgármester lett, csak mondom. A demokrata párt. Sikerült, indult a demokrata párti jelöltként indult a választáson. Csodálatos. Ugye az egésznek van egy ilyen evolúciója, hogy ez még valaha, mondjuk 100 éve így arról szólt, hogy tudom én, ilyen gimnazisták suli után, mit tudom én, elmentek, megszégyenítettek embereket, mit tudom én, mostanában újabban mondjuk érted, elmennek hajléktalant verni, mondjuk Amerikába, esetleg iskolai lövöldözés. Visszasírod a telefonbetyárkodást. Aztán ebből lett egy média élmény legyártva, és akkor így hozták hozzá a Jerry Springereket, meg a Sebestyén Balázsokat, és aztán itt látjuk ugye, hogy ez a show, ez már a late night show. Tehát, tehát nem egy délutáni szaros Jerry Springer, hanem ez a late night show, tudod, a csúcsok csúcsa, akit mindenki néz, és már ott is ez a színvonal. És már ott is ez megy. Tehát, hogy mondjam, hogy így... 60 éves receptje az egy zenei fellépő, kis stand-up, és pár interjú celebekkel. És ami showt azért hoztunk létre, hogy itt és most mutassunk neked, kedves tévénéző, valami nálad különbet. Valamit, amihez felnőhetsz. És ehelyett mit termel ki? Valamit nyomorultabbat, amihez képest te büszke lehetsz. És amihez képest azt érezheted, hogy van még hova lecsúsznom. És elégedetten dőlhetsz a fotelbe hátra, hogy eszed kanállal a pörköltet, a mély tányérból, és akkor látod a fogatlan cigányokat ott verekedni a képernyőn. Igen, igen, és mire kondicionál? Arra, hogy semmi között hozzá. Arra, hogy te közted, és ő közte, igenis ott van a képernyő, ott van a kamera, ott van ez az elidegenítő stúdiótér, eleve ott van a valóság és a kreált valóság hamissága közti mélységes szakadék. Ez az élmény, ez felszámolja a szolidaritás érzését, felszámolja a társadalmi kohéziónak az írmagvát is. Itt ti köztetek már nem lehet szó közösségről, semmiféle közösségről. Megtanulod kiröhögni őt, mert ő valójában egy műsorszám, ami szórakoztat téged. Ilyen módon nem is vagy felelős érte, de semmilyen módon, sőt, ha ezt a problémát, ezt a súlyos társadalmi problémát, amit látsz, ezt megoldanánk, akkor megszűnne a szórakozásod. Kvázi ez nem egy probléma. Megszünteti a problémát. Kelet-Magyarországnak a nyomora az nem egy probléma, hanem egy lehetőség a szórakozásra. Egy lehetőség arra, hogy azt érezd, hogy vagy valaki a teremtésben. És ebben a tévéműsorban, ahol a De Niro fogadja Arthurt, ugye a producer kicsit ellenzi, hogy műsorba kerüljön élőben. De azt mondja, ugye a De Niro azt mondja, hogy ugyan semmi gond, jöhet adásba. Tehát azért egy szabály van. És ez az egy szabály, ez nem az, hogy ne lőjél fel fejbe élő adásban, hanem hogy káromkodás nincs. Tehát ez kurva fontos, bazd meg. De hogy én ettől vagyok felháborodva, mit tudom, 5 Facebook posztomból, amit valaha leszedett a Zuckerberg, a nagyon-nagyon jól ráérezve, hogy tényleg mi a probléma azzal, amit én mondok. Az egyik az pont az volt, hogy ezeknek annak az idős társadalomnak, aki egy bármilyen öltönyösnek ajtót nyit, bármilyen villanyóra leolvasóval hagyja magát megerőszakolni, neki az értékítélete az, hogy a vasalt nadrág és a jó modor, az rendben van. Tehát ez alapján az Adolf Hitler az udvarias szomszéd fiú, mert előre köszön a lépcsőházban, csak hogy, akinek egy rossz szó kicsúszik a száján élő adásban, azzal probléma van. Igen, a fejbelövés azzal nem lesz. Murray Franklin vendégül látja Jokert, aki maga a káromkodás. A kezeket és lábakat növesztett káromkodás. Ő nem káromkodik. Ő maga... Az ordenáriság. Ő maga a káromkodás a Gotham City-nek. Amikor Gotham City-nek betelik a pohár, akkor azt mondja, hogy Joker. És a Joker a káromkodása. A Joker az, ő maga a tartalma annak, aminek a káromkodás tulajdonképpen a kulisszája, tulajdonképpen a formája. Oda fosik az asztalra, de kakinak kell. Igen, igen, és hogy valójában nem szabad káromkodni. A rohadék, alávaló szemét módon megalázni, megszégyeníteni a másik embert, és ezen szórakozni, és ezzel szórakoztatni, az oké, de nem káromkodunk. Tehát, hogy az erkölcs helyére lépett ez a rohadék PC. És ez a film, ez minden ízében szembe megy ezzel, de minden ízében. Nem véletlen, hogy folyamatosan dohányzik a hősünk. Na, erről nem is beszéltünk. Ez szemben így van, tudjátok, ez a 10 éve, ez a dohányzás elleni terror, ami egy ilyen szimbolikus. Ma már nem dohányozni, az is a PC része. Abszolút. Filmekből kitiltották a cigizést. Értitek? Tehát ma már nem is tudom, hova tennék a Humphrey Bogartot, aki ilyen elegánsan, tudod, meg a régi gangster filmeknek a szereplő, így rágyújtott, és nekem nagyon vicces volt, hogy egyfolytában szívott a Joker, egyfolytában szívta a Joker. Igen, de hogy mi... Jó, de mégis van egy ilyen trend, vagy volt egy ilyen, hát van, még most is van. Igen, ez önként vállalt, ez nem nincs kitiltva, csak megpróbálnak, hogyha valaki dohányozna, akkor brutális háború menne ellene, de egyébként a dohánygyárak meg, tehát nem véletlenül dohányoztak ezek a filmsztárok, tehát hogy az egész... Most hoztak egy rendeletet. Azért dohányoztak, amiért most nem dohányoznak. Igen, igen. Most azon gondolkodom, hogy melyik amerikai, vagy Bronxban, nem, biztos, hogy nem, tehát valamelyik egész kerületbe betiltották a dohányzást, és csak a külföldiek számára szabadott a szállodába, a szállodákba, bocsánat, tehát betiltották a dohányzást. De hogy arról van szó, hogy az erkölcs helyére lép, az erkölcsnek ez a paravánja, ami tulajdonképpen a PC, ami tulajdonképpen az, hogy nem káromkodunk, és erre akarják a Jokert trenírozni, erre akarják a Jokert kondicionálni, vagy ezt akarják, ilyen módon akarják beilleszteni a kulturális kánonba, hogy itt az erkölcsöt nem várjuk el, de az erkölcsnek a látszatát azt viszont megköveteljük. És jön Joker, és azt mondja, hogy eldobom az erkölcs látszatát, és eldobom az erkölcsöt is. Így együtt, egy csomagban. Akkor pusztuljon az egész úgy, ahogy van. Akkor a káromkodás helyett fejbe lőlek. Na ehhez mit szólsz? Na akkor így viszont szabad sót csinálni, ugye? Egyébként az is hihetetlenül erős az egész dinamikája annak a jelenetnek, amikor ott bennül a műsorba, tudod, ebbe a Late Night Show-ba, ami alapvetően tényleg nem erre lett kitalálva, de egyáltalán nem érezzük furcsának, hogy ott van a Joker. Mert érezzük, hogy igen, ez a kultúra a tömegszórakoztatásnak a mainstreamje, igen, ennek így kell működnie, egy ilyen Jokert oda be kell hívni, és a csávó így elbassza a hangulatot. Elbassza a hangulatot, és így elkezd érdemi dolgokról beszélni, és így iszonyat... Palodics Béla mokkában. És iszonyatos a felháborodás, így úgy mondjam, még a legjobban a izéke kezeli a műsorvezető, de az emberek nagyon felháborodnak. Hát itt arról volt szó, hogy ők majd röhögnek a csávón, nem az, hogy a csávó röhög rajtuk, nem az, hogy a csávó gúnyolódik rajtuk, nem az, hogy a csávó izé... felmond mindent, amiért ők nézik ezt a showt, tudod? Abban a pillanatban így nem is érdekli őket tartalmilag, hogy mi van, hogy mit mond, nem is hajlandóak rá reflektálni. A fogyasztói komfortjukat követelik vissza. És ennek az a pillanata, hogy a végén jön a Joker, el is a gyilkosságot is megmondja, és utána még ül is egyet. Ez a frisbee utolsó adása. Igen, és hoz egy, tudod, egy valóságreferenciát oda, ahol mindenki megköveteli a hazugságot, a hazug szórakoztatást. A hazug szórakoztatás referenciái, meg paraványai, meg hazugság felépítmények közé elhozza a realitást, elhozza a valóságot, és megturnéztatja. És kvázi azt mondja, hogy ide eljött hozzátok a nyomor, eljött hozzátok a kisemmizettség, eljött hozzátok a partvonal szélére állított kisember, akiről tudomást sem vagytok hajlandóak venni, akit csak azért hívtatok ide be, hogy kigúnyoljatok. És most idehozom az életemet, idehozom a sorsomat, arra használom ezt a felületet egyszer az életben, amire való, amire létrehozták, mondjuk ezt a tömegkommunikációs orgánumot, és mi a reakció rá, hogy takarodj innen, ez így nem szórakozás. De azt érzed, hogy a Late Night Show mondjuk az 50-es évek végétől van jelen, és eleve az interjúra és a stand-up műfajra épült fel, amiről ugye mi a 90-es évekig nem tudtunk, csak véletlenül jött létre mondjuk így a Hoffinak a képében. És ennek soha nem volt, ez mindig szórakoztató műsor volt, tehát ez azért van este 8-kor, 9-kor és 10-kor is egy-egy ilyen műsor kb. 5 csatornán párhuzamosan a 200 ezertől a 6 milliós nézettségig, hogy te szórakozz, tehát hogy lehozzon téged a szar életről. Ez mindig szórakoztató műsor volt, soha nem volt integrálva bele a Jerry Springer-kedés. Tehát azt ők igyekeztek elkerülni, de ebben a Joker filmben ez megtörténik, és instant karma azonnal jön a szájbarugás a másik oldalról, hogy na, jó lesz az úgy. Tehát inkább maradjatok meg a szórakoztatásnál, mert ahogy komoly témához nyúltok, ott vagy a stúdióban fognak meghalni, vagy a képernyő előtt valakik. meg szerintem a Jokerhez az is hozzátartozik, tehát, hogy a csávó pszichiátriai beteg, hogy a csávó szeretet hiányos, és nagyon hozzátartozik az ő létélményéhez, ami szintén egy ilyen teljesen általános, tudod, ez a hírnévre való vágyakozás. Tudod, hogy ez is egy ennek a robbanó koktélnak, ennek a izé bombának, ami össze lett szerelve, ez is az egyik detonátora, hogy a csávó az így izé élhal azért, hogy ott legyen a tévén, a nem tudom, hogy... De milyen súlyos, hogy kicsi szeretet hiánya van. Tehát a szomszéd nő elég volna, hogy megtámassza, de neki a világ szeretete kell. Ilyen alekoszos izé, hogy túlkapás, nem? Igen, nincs 10 forintom, úgyhogy kérek 2 millió. Igen, de miért? Mert olyan embereket lát a tévében, akik ő is lehetnének, mert mind tehetségtelen, mert mind alkalmatlan, mert egyik se szórakoztató. Az Arthur a lelke mélyén tudja magáról, hogy ő nem vicces. De azt is tudja magáról, hogy az anyja egy valamit mondott neki, amit neki meg kellett az egész életében fogadnia, hogy minél szomorúbb, annál jobban kell mosolyogni. Ehhez pedig a bohóc tartozik. Tehát ő bohóc, meg fog élni a Keep Smilingból, amiben benne van egyébként az amerikai álom hazugságának ez a quintesszenciája, hogy mosolyogj, és a mosoly, tudod, az a grimasz, ami valójában csak vicsorgás, mert a szíved, mert a szemed... Ez nem az amerikai álom, tudod, ez az ego trénereknek is. Tehát ez a meghamisított létállapot. És ezért ez Jokeré, ez válik a tombolássá, azzal az őrületté, amikor a várod, hogy vicceljek? Oké, akkor most elmondom a legjobb viccet, és akkor itt jön a fejbelövés. És amit már mondtam, hogy az autó tetejére föláll, ott az igazi közönség, ott válik a tökéletes stand-uposá, és azt a vicsorgást, azt a saját vérével húzza ki, a klasszikus Joker szájat, érted? Tehát abba az tökéletes, abban minden benne van. Szimbolikusan és mindenféle formában, minden szinten benne van. Ez az egész egyébként, amiről beszélünk, abban az utolsó előtti jelenetben. Megvan az a vicc, amikor a Székely családját széttépi a medve, a fiút halál megsebesíti, de még haldoklik, az anyát darabokra tépi, és az apuka erre a látképre lép be a kunyhóba. És így hát kérdezi, hogy mi történt, és mondja, hogy hát anyánkat széttépte egy medve, nekem pedig ugye minden 4 karmával így keresztül karmolta az arcomat. És fáj, csak ha nevetek. Ez olyan, mint a Jokernek a mosolya. Ez az a fajta röhögés. Igen, az igazság az, hogy ez a pont, ahol amíg van benned pátosz a saját nyomorod iránt, még elválaszt egy paraszt hajszál az őrülettől. De abban a pillanatban, és ez végig ott van az Arthurban, ott van ez a pátosz, és amikor megöli az anyját, akkor ez a pátosz felszívódik. Nincs többé benne semmiféle pátosz a saját nyomorúsága iránt. Nem gondolja azt, hogy a saját nyomorúsága az valami nagyszerű dolog. Ő azt gondolja, hogy a saját nyomorúsága az egy szóval akkor válik a tragédiából komédia. Akkor jön rá arra, hogy ez valójában egy vígjáték. Valójában, és akkor válik tét nélkülivé a szenvedés is, és ahogy a saját szenvedése, úgy a mások szenvedése, és ott válik az erkölcsi világrend, így léggé válik. Megsemmisül. Ez szól a modern médiáról, mert a modern médiának, tudod, az élménye, az a küldetése, funkciója, tudod, hogy így szórakoztasson, hogy mindent élményé, mindent viccessé, mindent humorrá, mindent könnyűvé formáljon, aminek a vége azok az emberek, akik így nem rendelkeznek már semmilyen belső iránytűvel, meg semmilyen tartással, tehát hogy mondjam, akikkel bármi megtörténhet, és akik bármit megtehetnek, bármit meg is tesznek. Amen. Amen. Batman.